Kezdjük a fejpántól. Igen. Utána meg az, hogy dagadt vagyok. Ez a kettő legrelevánsabb. Most dagadt vagy? Most meghisztem, ja. Beszéljünk erről. Jó, hát miért hisztem? Kurva sokat zabáltam. Jó, oké. Ezt örülök, hogy itt beismerhettem. Meg azok mindenképp látszódjanak, ennélkül nem lehet beszélgetős műsor, hogy ne lennék geci a bögre. Üdvözít a fókusz csak. Nagyon élmény volt. Egy új kísérleti műsor, aminek még nincs címe, de mire kirakom, addigra kitalálok egy címet hozzá. Esküszöm. Vagy neked van valami ötleted? Szeretem volna egy nagyon hangos szürcsöt. Van-e ötletem ennek, hogy legyen a címe? Várjál. De ma sajátomat tudom, nekem is lesz egy ilyen műsorom majd. Igen? Ja, annak is van egy címe. Már? Geci jó címe van. Milyen műsorod lesz? De még nincsen. Még nincs. Lesz egy, de olyan kurva jó címe, hogy ezt el sem mondom már. Igen? Az lesz Lepok ennek. Hát ezt konkrétan egy az egyben. Brutál. Annyira király. Várom. Hát arra gondoltam, hogy készítek egy ilyen műsort, amiben beszélgetünk. Nem lesz ilyen műsorom. Miért nem? Nem menne senki. Nem. Nem tudnék megkívni vendégeket. Nem menne a Geri? Nem tudom. Ide eljönne? Ide? Nem hiszem. Meghívnád? Nem is biztos, hogy meghívnád. Az a baj, hogy ennek a műsornak pont az a hátulütője, hogy nagyobb az ismernem kell munkásságot, mert nem csak egy videóról beszélni. Nem, nem. De Gerinél nem nagyon. Te ezt hogy raktad fel? Nem tudom, bazd meg. Ja, vagy? Én fogyatékos vagyok, én nem értek semmihez. Csak pofázok bele a világba. Hát igen, erről majd beszélhetünk. Egy kávét nem tudok megcsinálni magamnak. Igen? Hát, de... Szóval arra gondoltam, hogy lehetne egy olyan műsor, de talán egy élőben elmondtam, hogy így megbeszélni a kritikákat egy másik embere. Mert minden ilyen podcastben, meg ilyenben csak így a jó dolgokról beszélnek, és akkor gondoltam, hogy lehetne azt is megbeszélni, hogy mi az a kritika, amit ellened fel szoktak hozni. De ez egy része, és egyéb témákról is beszélni, de ez a gerinc az egésznek. Kezdjük a fejpántól. Igen. Utána meg az, hogy dagadt vagyok. Ez a kettő legrelevánsabb. Most dagadt vagy? Most meghisztem, ja. Beszéljünk erről. Jó, hát miért hisztem? Kurva sokat zabáltam. Jó, oké. Ezt örülök, hogy itt beismerhettem. Jó, és a fejpántot meg csak a Sallait utánzod, nem? Ja, ő meg. Ő most jobban fut, úgyhogy... Együtt futunk. Ja, ti vagytok az új ilyen... Teniszpajtások. Brodapest? Igen. Ugye, itt fel van írva pár dolog. Először bemelegítést, és csak arról akartál kérdezni, hogy mi ez az új irány a csatornádon? A véres szájú renterből hogy lett ilyen? Van egy olyan dolog, hogy alapból megunok formátumokat egy 2-3 hónap után, amiket csinálok. Egyszer nem tudok ugyanazt a munkafolyamatot csinálni sokáig. Voltak azok az edukációs videók így novemberben, októberben, kiderült. Ez csak a pénz miatt volt, nem? Persze, hogyne. Ennyi. De amúgy minden csak a pénz miatt. Tehát alapjáraton, és kurva unalmas volt azokat a videókat csinálni. Tehát, hát hogy... megnézd. Akkor ez duplán szar volt, bazd meg. De az volt, hogy azt hittem, hogy izgalmas lesz a kutató munka videók mögött például ott, és izgalmas is volt egy 10 alkalommal, utána meg... Meg ezek ilyen retro dolgokról szólt. Igen, azok is kifogytak egy idő után, tehát hogy nem volt több dolog, amit szinte be lehetett mutatni, és akkor utána jött ez, hogy akkor kibéreltem magamnak egy helyet, és akkor napi szinten szinte készítettem ilyen videókat. Azt is meguntam. Egyszerűen de nem nagyon volt, nem is az, hogy téma, mert az van, de új gondolataim, és önmagamat meg nem akartam ismételni folyamatosan. És akkor eszembe jutott, most volt ez a mental breakdown, ugye, hogy abba hagyom a videózást, és akkor több ember, ja, kis hisztikám, és több emberrel találkoztam, meg beszéltem ezzel kapcsolatban, hogy ilyen mélypontokat hogyan lehet átvészelni, és akkor javasolták nekem, hogy kicsit akkor lépjek vissza ettől a... Tehát ezektől a folyamatoktól, hogy így belemarok emberekben, tehát ez megterhelt azért viszonylag engem így lelkileg is ez a dolog, hogy folyamatosan erre koncentráltam, meg ezen kattogott az agyam, hogy ezeken a témákon, amik alapjáraton teljesen irrelevánsok számomra, meg tényleg csak az interneten léteznek nagyon sok esetben. És akkor azzal gondoltam, hogy akkor így nyára így az influencer témát hanyagolom, meg ezt a véleménykifejtést, és megcsinálom azokat a kihívásokat, amiket így évek alatt összeírtam magamnak, hogy amúgy ezeket kipróbálnám, hogy teljesíteni lehet-e, hogy képes vagyok-e rá, meg ilyenek. Úgyhogy most ez van. És amúgy nekem is volt ilyen, amikor kicsit belendült a csatorna, hogy eljöttem, hogy túl sokat kattogok ezen, és alváskor is nem tudok aludni, mert épp van, amin hülyeségen kattog. A szar témákon folyamatosan, De ez pontosan melyik részén kattog te, hogy miről legyen a videó, vagy amit már megcsinált, hogy mi a vissza? Nem, arról, azért nem nagyon kattog te, hogy miről legyen a videó. Nyilván néha gondolkodom kell pluszba, de hogy akkor azt bementem a stúdiómba, és összeírtam, hogy miről fog beszélni, az volt a legkevesebb. Tehát ez egy munka folyamat volt. Utána, amikor megcsináltam a videót, és jöttek a reakciók, és rámuszították a kisgyerekeket a csatornámra, és ezt kellett hetekkel keresztül olvastam a csatornámon, hogy akasztást akarnak 8 éves gyerekek velem, meg ilyenek, hogy... Ezt nem viselted jól? Hittem, azt jól viselted. Igazából vicces volt, de aztán egy kicsit unalmas is lett. De nem is az a lényeg, hogy nem viseltem jól, mert igazából tehát úgy annyira ez lelkek nem viselt meg pont ez az eset, de hogy ezzel viszont gondolkodtam, meg átértékeltem az eseményeket, meg folyamatosan újra, meg újra felülvizsgáltam, amik történtek, és így nem tudtam koncentrálni azokra a dolgokra, amik meg szimplán a hétköznapokban történtek, mert lógtam a telefonomon, néztem, hogy mi történik, tehát túlzásba estem igazából. Miközben amúgy pont úgy akartam ezt az egészet csinálni, főleg a véleménykifejtést, hogy alapjáraton ezek annyira nem... Tehát, hogy ezek milyen témák, nem annyira komoly nem témák. Nem rendítik meg a világot. Hát nem. És akkor a vége az lett, hogy annyira belebuzultam, hogy már nem tudtam elvonatkoztatni ezektől a dolgoktól, amik így a neten történnek. Azt hittem a Kollingeres ügy volt, amitől megfeküdtél. Hát nem. Vagy ilyen utolsó csepp volt a pohárban. Hát Kollinger azért, halljuk be őszintén, hogy így földre vitt. Igen. Azt nem tudom hogyan, de megtette. Igen? Ja. Na, ez ízléstelen, Ádám. De ez ízléstelen, léci. Ne röhögézem. Arról én is csináltam. Most itt vagyunk. Felugrottam a hype vonatra. Fókuszcsoport. Itt vagyunk, és nem az Ádám mondta, úgyhogy mostantól jöhet rá is az utálat hullám. Én csak röhögtem rajtam, hogy ennyi elég. Ez történt velem is. Egy cipőben, igen, érdekes egy cipőben nevezünk. Vagy az Iron Channel-nek az hát, baszott, meg az Ordi Báló. 16 éves Ordi Báló gyerektől kiakadtam. Itt a vége. Ne, az a baj, hogy ezek közelem volt szinte hozzá, csak időben pont akkor történtek, amikor igazából magánügyi okoknak több köze volt ezekhez. Hogy rámegy a magánélet, nem tudsz koncentrálni, ott lenni. Mondjuk a napi videógyártás az alapból biztos kurva sok idő. Hát ja, meg... Valamiért azt gondoltam, hogy ez a PewDiePie formátum ilyen szempontból működik, tudod, ez a napi szintű videókészítés, de aztán megint elvonatkoztattam attól a ténytől, hogy ő vágókkal dolgozik, tehát hogy ő tényleg csak egy órát foglalkozik naponta ezzel, amikor felveszi, elküldi Drive-on a nyersanyagot, aztán megvágják meg. Meg a mémekre reagált csomószor, nem azt, hát igen, utána nézd meg. Abban nincs semmi szellemi folyamat ilyen szempontból, de itt folyamatosan, és azt is éreztem, hogy folyamatosan egyre nőbbek az elvárások, hogy akkor beszéljek erről, arról, és én nem akartam ezekről beszélni, meg nem is érdekelt annyira, és valamiért az volt az érzésem, hogy így ezt túltolom bizonyos szinten, és ott átbillen abba, hogy így megutáltatom magam az emberekkel, mert hogy lehetetlen, hogy ne hibázzak egyszer, érted? Szóval, hogy valamire azt éreztem, hogy ez is ilyen kicsit ilyen radikálisabb dologgá vált ez a véleménykifejtés itthon, hogy vagy egyetértek veled 100%-ban, és akkor ők nevezik magukat a nézőknek, akik tudod, fanmade-maker nézők, vagy pedig, hogyha egyszer véletlen betalálsz egy olyan témát, amiben ők 100%-ig nem értenek egyet, akkor onnantól ők utálnak. Tehát vagy szeretik, amit csinálsz a véleményed miatt, vagy megutálnak. Nincs ilyen középút, hogy mérlegelik nagyon. Tehát én ezt vettem észre. Én is féltem ettől, de úgy érzem, hogy ez lehet valamennyire... Van egy tűrésküszöbe az embereknek, és vagyis nem tudom, én azt veszem észre, hogy van, aki nem ért mindenemmel egyet, és ugyanúgy nézi. Hát biztos volt ilyen nálam is, csak az a baj, hogy az a baj, hogy azt vette észre, hogy ezek a láthatatlan emberek nagyon sok esetben, szóval, hogy megnézzük mondjuk 50 ezeren a videót, és van mondjuk 400 komment, és a 400 legszélsőségesebb kommentel általában, de ritkán van olyan, nyilván most nálad többször, mert új, sokan most ismertek meg téged így, ezek miatt a jelenségek miatt, tehát ez nálad még azért ott vannak a hosszú kommentek, meg ezek a jól megfogalmazott dolgok, de egy idő után ezek így lekoptak nálam, és megmaradtak így a valamilyen szempontból mindig szélsőséges vélemények. Nem lehet, hogy te is egy kicsit szélsőségesen fogalmazol? És az hát de ez most egy szürölt is után szélsőségesebb volt a mostani, érted? Tehát azért ott már bekezdtem eléggé. De hát ugye hogy hosszú távon. Ezt meg tudom érteni, hogy így a stílusom az kilő egy pár embert, ja. Ezt meg tudom érteni, de én egyszerűen az volt az alap probléma nálam, hogy túl sok külföldi helyről inspirálódtam, geci sokról. És az volt az érzésem, hogy ezek nincsenek meg itthon. Semmelyik stílusnak nincs meg a képviselője, ezért mindegyikből hoztam be egy picit. Így meg az lett, hogy semmi nem lett. Tehát semmelyik se lett teljesen, mindegyikből csak egy kicsi. Így aki mondjuk azt hitte, hogy én most egy nagyon komoly véleménykifejtő vagyok, aki monoton hangon elmondja, hogy mit gondol erről meg arról, az utána csodálkozott, amikor faszoptam, meg banán faszoptam a második videómba. És aki meg azért volt ott, mert ezt a trash műfajt képviseltem így tudatosan, az meg csodálkozott, hogy jaj, mi ez az unalmas, monoton szar véleménykifejtés, meg monológ, nem erre iratkoztam föl. Szóval, hogy tök fura, hogy nem ilyen korszakokra iratkoztak föl az emberek, és nem így rám, hanem amit éppen láttak. Trash zenéket, vagy a faszom tudja. És amikor elkezdted a szürrealitúton, akkor mennyien voltak feliratkozni? 120 ezeren kb. Azelőtt meg, szóval egy csomó feliratkozód még a régi első fanmade makers időszak miatt van, és hát azok átmentődtek, vagy? Szerintem lecserélődtek, ezért nem volt nagyon növekedés a feliratkozó számba. Szerintem kb. Ugyanannyi feliratkozót veszíthettem egy másfél évig, mint amennyit nyertem, idézőesen nyertem. Hát 2015-ben lett meg a 100 ezer feliratkozó. Uh-huh. Hát és 17-ben csináltam a szűrőt is volt, szóval ott nem nagyon történt semmi változás feliratkozó számban. Szerintem azóta mostanában kezd szerintem visszatérni ezt, hogy már lemorzsolódtak azok, akik nem értik, hogy mi a fasz van. Vagy pont, hogy lemorzsolódtak és most visszatérnek, nem tudom. De ott biztos volt egy ilyen váltás. Ja, ja, nehéz megfogni, hogy tényleg ilyen elkülöníthető korszak. Ez így nehéz. Azt vettem észre például a hat lépésnél, és az az egyik oka volt, hogy kevesen iratkoznak fel. Annyi fajta videó van, akkor most nem tudod, hogy mire iratkozik föl. Ja, de nem tudom, én ezt szeretem amúgy, egyszerűen. Én is szeretem, csak valahogy ez nem megy annyira. Hát de igen, hát hogyha feliratkozó bázis orientáltan csinálnám a videókat, hogy gyűjjenek a feliratkozók, akkor nyilvánvalóan azt csinálnám, ami működne nézettségbe. De megunom. És elsősorban azért szeretném, hogy élvezzem én is, hogy készítem a videókat, meg amiről beszélek. Szóval azért ezt mégis prioritásként fogom kezelném, és akkor is inkább akkor váltok, még a nézettségtől függetlenül, meg leszarom, hogy mennyien iratkoztok föl miatta. Szóval hogy lehet, hogy a következő ilyen váltásnál, mondjuk nyár végén leiratkozik mindenki, aki nyáron feliratkozott, de annyira engem nem fog érdekelni. Már a fejedben van, hogy milyen váltás lesz? Hát nem, mert még élvezem ezt nagyon. Most kurvára bejön ez a kihívás. Lehet, hogy nem is fogsz, mert nagyon konkrétnak tűnik az, hogy nyár végig, akkor nem beszélsz. Hát az volt az eredeti kiinduló pont, hogy most akkor ezen a nyáron hanyagolom. De ezt lehet, hogy tovább tart. Influencer detox? Vagy... Ja, és geci jó érzés amúgy. Igen. Nagyon. És az, hogy ehhez te mondanék egy jó, de ezeket, te rendelnék egy nagyon. De van, amúgy van, de ezeket lerendezem szimplán így azokkal, akikkel éppen nézzük, meg cringe-elünk rajta. Szóval most az nincsen már, hogy ebből videót csinálnék. Nincs meg az bennem, hogy akkor ezt most leírom, és akkor videót csinálják róla, mert egyszer már olyan, mint hogyha ismétlődnek ugyanazok a jelenségek nekem itt a YouTube-on. Szóval, hogy Nem nagyon tudom, hogy mit tudnék még hozzátenni ehhez. Tehát két éven keresztül több száz videóban beszéltem ezekről a dolgokról. Én ezt kicsit meguntam. Én most inkább azt a mentalitást kezdtem el magaménak tudni, aki azt vallja, hogy akkor mutasd meg te, hogy milyen. Tehát ez nyilván én pejoratíven értelmeztem, pejoratívan eddig, hogy akkor mutasd meg te, hogy jó vagy. De most elkezdtem ezt tényleg átgondolni, hogy valójában most igazából indokolt lenne, hogy meg tudjam csinálni a kihívásnak mondjuk azt a hogy maga a műfaj szerintem ez a kihívások elkészítése, az, ez viszonylag egy jó dolog, meg én ezt adom, hogyha jól van kivitelezve. És akkor miért ne tudnám megcsinálni? Tehát állítólag én vagyok azon a szinten, hogy meg tudok vágni videót, vannak felszereléseim, és most inkább ezt a vonalat viszem. Ez a kritika egyik része volt, hogy a példamutatás az... Ja. Igen, ez nehéz most felhozni, mert most tényleg elkezdtél ebbe az irányba menni, de hogy én is azt veszem észre, az, hogy valamiről elmondod a véleményed, az nagyon kevésszer ér célba, úgyhogy valószínűleg a példamutatás az egyik legerősebb üzenet. Igen, meg azt vettem észre, hogyha egyre szarabbak a referenciák, akkor ahhoz igazodik mindenki, de például voltam egy munkahelyen, még 17 évesen, nyilván ott alapból a korom miatt azt veszem észre, hogy nagyon sokan már így instant hiteltelenítik a dolgaimat, de ez szerintem majd ki fog egyensúlyozódni egy pár éven belül, mert öregszem. De 17 évesen az első munkahelyemre bementem, és kibaszott egyszerű volt a feladat, értékesíteni kellett telefonon dolgokat, és hát egyszerűen, nem tudom, egyszerűen túl komolyan vettem a dolgot, és túl jól ment a dolog, túl sok hívást csináltam, és megutált minden munkatársam, mert hogy ugye az lett utána az elvárás, hogy legyen akkor annyi alapból a telefonhívás, amennyit én tudok, mert akkor ezek szerint az lehetséges. És ugyanezt veszem észre, hogyha a YouTube-on az a referencia, hogy a kihívás videók azok a színes ételek kóstolása, akkor ahhoz fognak alkalmazkodni az emberek. Hogyha viszont kapnak olyan referenciákat, mint például egyébként Magyarországon van még ilyen, például a Face Team csatorna, az szerintem kifejezetten kellemes meglepetés volt. Őként akrobatikus kosárlabda, meg ilyenekkel foglalkoznak. És elég igényesen csinálják meg a videókat. Hogy akkor viszont egyszer rá lesz kényszerülve szerintem egy trash mainstream youtuber, hogy picit változtasson, hogyha látja, hogy van egy olyan referencia, ami mondjuk tényleg is kihívásokat csinál. Mert akkor lehet, hogy nem már... Nem nézel ki túl sokat, mert nekik pont azért jók ezek a kihívások, most semmi energiát nem kell. De hogyha látnak a nézők alternatívát, akkor lehet, hogy elvárják egyszer csak a videósoktól is, hogy meg tudni fogják, hogy ez valójában semmi. Tehát, hogy ez bement egy spárba is, 2000 forintért vett kajákat, és összebaszott egy videót. És ez a színes kaja kihívás, ez nyilván egy példa a 100 000 közül. Nem is tudom, hogy alakult ez ki. Kurva egyszerű megcsinálni. Tehát ez a nem kihívás, az nagyon elterjedt műfaj lett, mert mint amikor volt egy időszak, amikor a prankeknek volt egy ilyen válfaja, de az kihalt valamiért, hogy a nem prankek, meg a megjátszott prankek, hogy voltak a prankek. Varázsló? Például. Amúgy például, igen. Ez 2017-ben volt gecire felkapva. Csak ez kihalt, mert szerintem túl sokan kezdték el látni, hogy ez egy fasság. Meg már nem működött olyan jól, mint régebben. Ja. De most ezt vettem észre, hogy jobban érzem magam, hogyha csinálom inkább a tartalmat. És talán ez segíthet ugyanúgy, de más aspektusából. De szerintem a véleménykifejtés is segít, viszont azt érzem, hogy megtörtént. Nagyon sok ember elmondta a véleményét, és itt leragadt a dolog. És most vannak sokan, akik most véleményt kifejtetek, csak úgy érzem, hogy nem jut ennél tovább sok esetben. És ez kicsit már kezdett zavarni engem is. Tehát saját magammal kapcsolatban, hogy miért nem megy tovább. Tényleg ez a véleménykifejtős szubkultúrát, ezt hogy ítéled meg itthon? Hát nem tudom. Mainstream youtuber körökben eléggé egy kalap alá veszik őket, renterek, utálkoznak. Hát most tehát alapból én azt gondolom a YouTube-ról, hogy ez egy ilyen gyermeki fázisban van. Néha ez látszódik is ilyen Tokár Tomik személyében, amikor így kifakadnak, akik így az offline médiából jöttek. És ilyen tagadás van sok youtubernek a fejében, mert mi a faszért kritizálná őket bárki, aminek még van mondani valója is, meg releváns kritika is, mert hogy ezt ők nem szokták meg. Nem így indult, hogy ők közszereplők, hanem ők elkezdték maguknak gyártani a videókat. És akkor így átvettük külföldre ezt a renter kifejezést, ami a külföldön egy tök jól működő üzletág, vagy piac lett külön az a rent videók gyártása, és így ilyen pejoratív értelmezést körítettek hozzá, így a partnercégek segítségével, még a magyar rentereknek az első időszakában, amikor ez a manén, meg az ilyenek voltak. még mielőtt a szűrőt is ott elkezdtük, és akkor azóta is ezt a félreértelmezett definíciót használják az önigazolásra. De egyébként sok esetben meg sajnos ja, Magyarországon is már így átbillent az a teljes személyeskedés. Tehát az a problémám a renter kultúrával Magyarországon, hogy az én esetemben az történt, hogy én így átfordultam ebből a mainstreamből ebbe a véleménykifejtésre. Tehát hosszú évek tapasztalata van mögötte nálam. És nem egy elvárás, hogy akkor legyen neked is bármilyen tapasztalatod arról, amit véleményt mondasz, de azért mégiscsak úgy érzem, hogy van valami mögötte, és nem érzek sok renternél ilyet, hogy... Akkor mi van szerinted mögötte? Mármint, hogy azon kívül csináltál régen hasonló videókat. Hát, hogy én benne voltam ebben a közegben, a közösségben, ezt belülről megismertem a működését ennek az egésznek, a partnercéges világnak. Szerveztünk fesztivált a videósoknak, tehát ezeket én, hogy így, őket ismerem is személyesen valamilyen szinten, de ennek nincs köze az, amikor beszélek róluk, csak... És így már leültél velük egy sört megint, és akkor véleményt fejtesz. Igen, de ezt mondtál, hogy valami alkoholos ital legyen hozzá, addig nem lehet. Megkérdezted, hogy hogy vannak? Nem tudom, de egy kicsit csalódtam is bennük, amikor láttam, hogy alkoholt isznak. Na. De szerencsére videóban nem csinálják, így jó példát mutatnak. De mennyire gondolod a véleményedet objektív igazságnak, vagy mennyire csak ízlésnek amúgy? Hát szerintem, hogyha... Hát én nyilvánvalóan azért, mert a saját fejemmel tudok gondolkodni, így látom a határt a szubjektív véleményem is akközött, ami arra alapszik, hogy, tehát, hogy van a tapasztalatom, meg van az, amit belülről megismertem, és akkor erről van egy fajta gondolatom, hogy hogyan értékelem saját értékrendem szerint a dolgokat, de ezeknek az az alapja, hogy én ezt megtapasztaltam, én ezt belülről láttam. Én ezeket a folyamatokat megismertem, még amikor a mainstream youtuberek táborát erősítettem én is. És nem tetszett nagyon ez a működés. És lehet, ez innentől már szubjektív. Lehet, hogy azóta már tökre megváltozott az egész? Hát nem. Tökre nem változott meg. Hát egyre kevésbé, tehát veszíti el a helyzetét a partnercéges közeg. Egyre kevesebb szükség van rájuk, ezt vettem észre. Tehát volt egy három, vagy azt hiszem három volt, de négy cég összesen, aki ledominált ezt a youtuber piacot, és akkor minden youtuber azt hitte, hogy függnek ezektől a cégektől, meg nincs más választásuk, de most már el lehet boldogulni nélkül is, és megszűnt ez a monopól helyzet, és egyre többen lesznek egyéni vállalkozók, meg csinálnak saját vállalkozást, akik a platformra gyártanak, úgyhogy meg lehet már kerülni például ezt a dolgot. Neked a partner cégekkel van a nagy bajod? És velük hát is? Hát nem, tehát Magyarországon az a baj a partnercéges helyzettel, hogy mi külföldön mondjuk 10-12 ezer tartalomkészítőt fed le egy partnercég, és annyi a feladatuk, hogy kiszámlázzák nekik az összeget, és ennyi, letudtuk. Addig Magyarországon ők ezt az egészet így egy ilyen átfogóan így ledominálták. Egyesével az összes magyar videóst, aki ott van, és túlságosan nagy ilyen függést eredményezett ez az egész tőlük, hogy nem valójában a háttérben kellett volna maradni a partnercégeknek, és ennyi. Ami a szerepük, hogy számlázzák neked a havi szinten az összeget, megkönnyítve ezzel a dolgodat, de itt nem ez történt, hanem így a szponzorációkat is, meg egy ilyen menedzsmentet is körítettek hozzá, ami ugye alapjáraton nem lenne probléma, mert valaki intézi helyetted a dolgokat, viszont ez sok ilyen iratlan szabállyal járt, meg ilyen-olyan kicsebb, nagyobb változtatásokkal a tartalmakban, miközben amúgy nem volt sokkal. Tehát nem érezted sokkal nagyobb biztonságban magadat azáltal, hogy a partnercég csinálja neked a szponzorációkat, mint amekkora rizikó volt valójában, mert most például csinált ezt az influenceres videót, amikor kiküldtem ezt az alkalmazást, és ott is egy partnercég válaszolt nekem arra az e-mailre, tehát hogy átment simán rajtuk is. Én ezt nem mondom, hogy átment. Hát de, utána még írtak. Igen. Tehát, hogy nem csak egyszer. Mert nekem ott a videóban egy kicsit úgy éreztem, hogy nagyon... Ha tovább itted volna, lehet, hogy több dolog kiderült hát volna. Hát igazából ez így, igen, ja. Mert így, nem így még nem lehet mutogatni, mert hát te figyelj, csomószor azért a cár ajánlatot, mert hogy aki hát, nem gondolja komolyan, azt tudja, hogy ennyi az összeg, és akkor inkább... De hogy akkor ez az kell, hogy az összeg törje adjon vissza. De az, hogy te mondjuk látod, hogy ez egy erkölcstelen alkalmazás, majd erkölcstelen üzlet, az nem elég ahhoz, hogy de lehet, ignorál. Hogy nem nézik az elején, hanem csak azt mondják, hogy figyelj. És ennyit lát, hogy üzleti ajánlat? Megszokták, hogy most mennyi bejön napi 10 ilyen e-mail, mindenkinek visszaküldjük, hogy ennyi meg ennyi, és akkor abból marad hetente 2, és akkor már csak azt nézed hát át, jó, és nem kell naponta 10-et végigvizsgálnod. El tudom képzelni, hogy valaki így kezeli ezeket. Nekem fura, hogy ezt ilyen hanyagul tudják kezelni. Mármint, hogy fura, hogy az első olvasás nem derült ki. Miközben egyébként csak 6-an válaszoltak, tehát a 30-ból. Vagy... Azért van érdekes, akik nem válaszoltak, azt nem akartam belerakni. Az miért? Hát, mert csak a negatív példákat említetted, de nem a pozitívat. Hát felsoroltam szerintem. De a legnépszerűbbekre írtam rá. Tehát, hogy akiket kidobott folyamatosan a YouTube, rámentem, névjegy, e-mail cím, és ennyi. És akik ott voltak, nem tudom fejből már. Jó. És ott volt olyan válasz, amit korrektnek találtál? Ugye erre a videóval kapcsolatban? Aha. A Marisnak. Ja. Maris. Nagyon korrektül reagált. Meg a Zsózé atya sem volt korrekt. Nem, faszom. Nem volt korrekt? De korrekt volt. Zsózé atya nem volt korrekt. Zsózé atya, legyen egy újabb dráma, most már nem vagyok ilyenekben. De szóval Zsózé atya is korrektül reagált, szerintem. Mm. Tehát, hogy azt is el tudom fogadni teljesen azt a reakciót is. Ja. Na jó. Felírtam pár dolgot. Átragad rám ez a stílusod, ez a... kis enerváltság. Igen. Pedig iszom a kávét, és ugrálják a fejemet. Nem kell ugrálni. Kész vagy energiaitól. Iszom a kávét, és egyre... Teki, gyere, ordibálj vele! Bepunyadta, Marci, gyere! Ádás stílusa. Rugdasd meg! Bepunyasztott. Bepunyasztott, rugdasd már meg, hogy valami. Ádám, nincs kedve neki se. Most is be van punyadva. Ajaj, ajaj. Na most! Hát, vannak itt felírva kritikák, amik följönnek. Nem azt mondom, hogy mindennel egyetértek, de ezek felmerülnek a munkásságot a kapcsán. Uh-huh. És erre lehet reagálni. Mehet, toljuk. Aztán lehet, hogy majd kérdezem, hogy mit hagytam ki, mert biztos van. Nem tudom, mert mondjuk azt, amiket Alex Gaming fanok oda nyomnak, az nem biztos, hogy egy kritika. De. Igen? Miket szoktak? Hát, hogy mit tettél az asztalra? Kapd be a fasz, te vagy a legsuttyóbb. Szerintem azért ez egy elég erős kritika. Igen, hát mondjuk valamennyire suttyó vagy, nem? Egy proligeci. Hát mit jelent a suttyó? Azt, hogy proligeci vagyok. Hát akkor ez stimmel. Stílusomban suttyó vagyok. Azt írtam fel, hogy néha azt érezni, vagy lehet, hogy nem így van, de hogy fontosabb, hogy elmond mindazt, hogy tényleges hatást érjen. Ez mennyire van így? Az a baj, nem tudom feltétlen mérlegelni, hogy mi mekkora hatást fog elérni. Tehát, hogy te tudtad a Máltai lányosnál, hogy az lesz, ami majd berobban? Hát nem, de ott nem is gondoltam, hogy ez túl komoly ez a videó. De túl komolyan kell venni. De hogy én gondolom, akkor ezek szerint, hogy ez komolyan kell majd venni, amit mondok, vagy hogy érted? Most de... Hát, hogyha, ezt most írta, nem tudom. Hát, hogyha tudod, hogy mondjuk egy youtubernél úgy sem érzel semmilyen hatást, akkor is megcsinálod a videót. Inkább a nézőikre fókuszálok. Tehát, és a nézőiknél nekem... szerinted lehet hatást elérni? Szerintem lehet, de nekem több ilyen tapasztalatom is van, hogy kaptam üzeneteket, meg e-maileket, meg Instagramon írtak, hogy mit tudom én, tehát én ezt úgy tudom elképzelni, hogy ez is hát remélem, hogy így működik, meg van erre már példa is, hogy megcsinom például a 10 legsuttyobb magyar youtuber című videómat, amit megtalál geci sok kisgyerek, kurva sok, több százezer, most már ott tartunk, és fingjuk nincs, hogy mi a fasz van, azt látják, hogy valaki utálkozik, meg személyeskedik, meg egy stílusomba káromkodok. És akkor oda jönnek kurva anyázni, mert hogy ők rajongói az adott youtubernek. Elkezdenek felnőni ezek a kisgyerekek, 5 év eltelik, 6 év eltelik, és akkor elkezdenek társaságba járni, vagy iskolatársaik lesznek, vagy olyan osztálytársaik, akik már elkezdenek érdeklődni a komolyabb tartalmak iránt, vagy a vélemény kifejtő videók iránt, és egy új aspektusból nézi majd meg a gyerek a videót, hogyha fölhozzák egy ilyen társaságban. Tehát, hogyha nem mondjuk nem úgy hozzák föl, hogy Alex Gaminget betámadta egy geci, hanem úgy hozzák föl, hogy értelmes vélemény, amit lehet, hogy érdemes meghallgatni, beszélgetni róla, akkor lehet, hogy átértékel a fejében. Akár a múltbeli kommentjeit, vagy mit tudom. 5 év múlva erre emlékezni fognak ezekre a balhékre. Hát erre pont nem biztos, hogy fognak, de úgy alapjától megmarad szerintem az emberek fejében. Gondolod, hogy ezt végignézik? Már magát a videót? Hát akik csak leírják, hogy rohadjál meg. Hát most még nem. De emlékezni fognak rá valamilyen szinten. És olyan szempontból biztos emlékezni fognak rá, hogy létezik ez a videós fanmade maker. Annyit tudnak róla, hogy utálkozó geci, ma még. De most például konkrét eset, hogy volt ugyanígy egy lány, aki ugyanezt gondolta rólam, meg fingja nem volt, hogy mit csinálok, csak tudod, amit így elvétve hallott. És lett egy barátja, tehát lett egy párkapcsolata, és viszont a barátja az engem nézett normálisan, tehát nézte a tartalmakat, és ott volt életében először olyan, hogy végignézett egy videómat, mert előtte tudod, csak így félfüle, amiket hallott, és azokat így elfogadta, jó, én ilyen vagyok, és akkor ez van. És akkor a barátja végignézte a videóimat, és átértékelt, és akkor ezzel kapcsolatban írt egy üzenetet, hogy így volt benne egy ilyen váltás. És ezt így tudom elképzelni, hogyha hatása van, akkor az ilyen. És ez nem feltétlenül arra tartom készítőre egy hatás, akiről csinálom a videót, de egyébként hozzáteszem, hogy a régebbi arcok, mint a Szabies vagy a Geri, tehát azok ne érződik egyébként, hogy Daz is valami törés volt, mert eltűntek, vagy más csinálnak, mint hát a Szabiestől egy egész internet haragzódult, mondom, minden irányból. Hát igen, de aztán puhult ez a... Tehát most már szerintem nem lenne akkor a harag, hogyha valaki olyan... Tehát most a Szabiestnél szerintem már durvább mértékekben csinálják ezt. És nem lehet ez, hogy láthatóan azt érzem, hogy hiába egy generáció, aki... egy youtuber generáció, akkor most valamennyi eltűnt, helyette ugyanúgy felbukkannak az újak, és átveszik a helyüket, és ez egy szélmalomharc valahol. Hát de egyértelmű, hogy a folyamat az kizökkentetetlen, tehát hogy minőségében, hogyha úgy nézzük, akkor olyan tartalmak vannak ma, amit így 3-4 évvel ezelőtt felhördültünk volna rajta, hogy ez mi a fasz. De egyre nagyobb tömegek nézik a YouTube-ot, meg fogyasztják ezeket a tartalmakat, és ezt a folyamatot nem lehet kizökkenteni nyilván, viszont el lehet indítani egy ilyen ellen folyamatot azzal, hogy legalább alternatívát szolgál az ember, vagy a véleményével, vagy mit tudom én, hogyha ezt a trash műfajt ezt valaki szereti, akkor azt mondjuk, hogyha tudja használni, akkor tudja használni. De szerintem például bennetek meg pont az a jó, hogy sokan azt gondolták már, hogy itt van alternatíva nélkül a vélemény kifejtés, mint én. És kurva sokan nem szeretik a stílusomat. Nálam ez a szubjektív kategória, mert leszorom, hogy most valaki szereti, valaki nem. Viszont azt el tudom fogadni, hogy sokan nem képesek a stílusom miatt meghallgatni, mert amikor elkezdek például, mit tudom én, tényleg a pinanyalásról beszélni, miközben általában egy komoly téma van, akkor ezt nem sokan... A pinanyalás is komoly téma, nem? Szerintem komoly. Szerintem a seggevés az egy komoly téma. Én szeretek erről beszélni. Én szeretem vegyíteni ezt a két oldalt, mert egyébként mert az van, hogy én komolyan veszem magamban, amit csinálok, de közben meg nem ezt akarom így a videókban, mint tartalom láttatni, és ezért így keverem ezt a kettő stílust, hogy akkor legyen egy komolyabb véleménykifejtés, de ez azért az ellentetjével ezzel a trash-sel is ötvöződjön, mert ezek nem olyan komoly témák, tehát ezzel ezt szeretném kifejezni. És ezért voltam teljesen ki mostanában, mert éreztem, hogy én már túl komolyan veszem. Tehát, hogy nálam már nem ért el a célját ez az egész, hogy közben meg tolom a trash-t is. Úgy, amit komolyan vettem. Ja. De, ja, szóval, hogy visszatérve erre, hogy most például én azt látom, hogy sokan örülnek mondjuk nektek, hogy nektek. Tehát közösen csináljátok a videót. Fókuszcsoport. Hát de csoport, nem? Te, aki megírja a szöveget, és én csak a bábja vagyok. De többen vagytok, nem? Mert csoport. Én is megírtam valakim a kommentbe, hogy miattam nézik a videót. Amúgy ez engem elszomorít. Hogy én itt megpróbálom megcsinálni a videót, meg belebefogsz a videót, és miattam nézik. És ez hiányzik. Na, hát ezek a videóim. De amúgy én is szerettem valamennyire belevinni az ilyen primitívségeket, de most már az is kicsapja a biztosítékot, ha belebefölök. Na ez az, hogy én ezt... Direkt belebefölök. Igen, hogy kapják be azok, akik ezt ilyen komolyan veszik, hogy nem lehet belebefölni egyet a kamerával, most miért kell bazzeg ezt a feszült... Én annyira utalom ezt a befeszült véleménymondást, amikor így kizár mindent, ami egy kicsit is komolytalan. Én ezt nem bírom egyszerűen, ez engem befeszít. Hogyha így emberek itt tényleg elvárnák, hogy folyamatosan ez a katonás rendben beszél olyan jelenségekről, amik amúgy nem annyira komoly dolgok. De én nyilván az enyémben kevesebb ilyen van, de még úgy is megtalálja azt, aki akarja, hogy konyha van a háttérben, hogy a teki van a háttérben. Van, amiben mindig bele lesz kötve. Persze, de nálam ez például hatványozott igaz volt. Tehát, hogy én ezt tudatosan még rá is játszottam, meg én ezt szeretem. Meg ez valamennyire... nem tudom mennyire ilyen sokan nyelik le ezt a stílust, szóval hogy sok emberhez szólna a téma, de közben maga az előadás módja lehet, hogy nem mindenkinek a, hát a stílusa. Igen, igen, de közben meg ezzel mondom, igazából egyfajta fricskát mutatok ennek a felfogásnak is az én értelmezésemben, hogy azért mégiscsak tartalmat készítek olyan formában, amilyen formában én azt élvezem, viszont én személy szerint szórakoztatónak is találom, azon kívül, hogy mondjuk esetenként még üzenete is van. Tehát, hogy én tényleg ezt a stílust szeretem, amit én képviselek. Én szeretem a külföldi, tudatosan trash műfajt képviselő videósokat, és szerettem mindig is. Én szeretem a Hányás Torta című videót, én szeretem, az, ez egy egész trilógia egyébként, én kurvára nekem bejön. Filthy Frank. Ah, nekem ez bejön. Ja, Filthy Frank. Nekem ez a stílus, ez nagyon bejött mindig is. Még ez a Jackass típusú prankelés is bejön nekem. Úgyhogy ezt a kettőt próbáltam ötvözni. Úgyhogy ez, hogy ez sok embert kizár, szerencsém már van alternatívájuk a személyedben, meg a csatornádban. De hogyha engem is megutálnak, meg valaki utál, akkor majd mi lesz a harmadik alternatíva? Valamiben... Mindig lesz egy kis hiányérzet szerintem, meg azt vett észre, hogy egyre jobbak lettek az elvárások, hogy mit mondjak, mivel foglalkozzak, és tökre nem abba az irányba akartam tovább menni, vagy nem úgy akartam tovább menni, hogy akkor én most beszélek az influencerekről, majd a politikáról, majd akkor én magam leszek a politikus, meg ilyenek, szóval én ezt máshogy képzeltem el magam ezt az egész utat, és azt vette észre, hogy egyszerűen már ilyenekkel is el tudod érni azt, hogy csalódjanak benned az emberek, hogy más elképzelésük van arról, amit te csinálsz. És ezért éreztem ezt az egész véleménykifejtést egy ilyen kétélű dolognak, hogy úgy éreztem, hogy keresik azért a csalódási lehetőséget benned. Tehát, hogy miközben azért egyetértenek, ott van a kommentben, ott van hogyha élőben szólítlak, ott van abban, amit mond, hogy azért tudatalat egy picit keresi azt, hogy mikor lesz egy akkora orbitális hibád, ami hiteltelenné tesz mindent, amit valaki mondtál. Ez a cancel culture. Szerintem ezt nem lehet elkülönni, mert ha ugyanazt csinálod, akkor megunják, és akkor az lesz a bajuk, hogy nem tudsz fejlődni, ha meg kísérletezel, akkor az lesz a bajuk, hogy hát régen jobb volt. Akármit csinálsz, mindig lesz olyan kommentelő, aki visszasírja a régi dolgokat. Hát amikor még ott ültetek a régi kanapén, hát meg ez, meg ez. De aztán lehet, hogy ő az, aki nem nézné, ha még ugyanaz menne. Ja, de tök érdekes egyébként, hogy nyilván most mindenkinek nem lehet megfelelni, és ez nem is arról szól, viszont ez mindig... Tehát én ezt főleg a véleménykifejtésben éreztem, hogy mit tudom én, még az olyan tartalmakban, amik nem nagyon tartalmazzák az adott ember véleményét, nehéz csalódni. Addig a véleménykifejtőkben keresik azokat a fogóckodó pontokat, amik miatt nem kéne annyira komolyan venni az adott ember véleményét. És ez szerintem benne van mindenkiben egy picit ez a dolog, hogy miért ő mondja el a véleményét ennyi embernek, miért őt hallgatják meg, erre én is képes lennék, és ezért, és picit tudatot szerintem sokan vágynak is rá, hogy miért, hogy ők legyenek azok, akik sok embernek elmondják a véleményüket, és ilyenkor egyébként az oldala kerül feledésbe, hogy azok a véleménykifejtők, meg renterek, akik így felkapottak lettek, azoknak mind van egy ilyen ismertetőjele szerintem, meg egyfajta sót tudott köré keríteni. Nektek is megvannak a mémek, amik miatt... De pont te adtad a mémet, bazd meg! A kókusz csoportot! Tehát, hogy akkor neked is van valami mém, ami így eszébe jut az embereknek róla. Szerintem a Raven Crocs-nál is megvolt ez. De ez jó összetart. Ez pont az elején, amikor mielőtt csináltam, tudtam, hogy a kedvencemnél, a Fantanónál van rengeteg mém, meg ilyen bevett dolgok, és így gondolkoztam, hogy mit lehet ezt kitalálni, de rájöttem, hogy ez csak organikusan tud lenni, de ezek tök jók, hogyha kialakulnak. Igen, igen. Valami plusz szerintem van azokban, akik sok embert elérnek, és ez nem így egy fingással alakul ki. Tehát, hogy nem véletlen, tehát, hogy szerintem azért ez nagyon sok tényezőtől függ, és ezt ilyenkor, amikor így néz az ember a másik vélemény kifejtőt, akkor ezt sokszor így elfelejti, csak szimplán már mondjuk nem szimpatikus az adott illető, hogy ez nem véletlen van, hogy bejárt egy utat, ti is bejártatok egy utat, és valami még pluszba kell, hogy tartalomként is fogyasztható legyen az, hogy valakinek van véleménye, mert az, hogy van véleménye, az egy annyira elcsépelt szar lett szerintem, hogy azt szerintem az nem, egy, nem elég, most mindenkinek van véleménye, érted? Hát, valami még kell hozzá. Igen. Ja, pluszba. Nem mondom. Mi kell hozzá? Mondjuk a sok tudod, primitívkedést, ezt megbeszéltünk, aha, hogy miért szereted. Azt például lehet nem kell hozzá, de én igen, szeretem. Ez kicsit öncélú. Ja. És nem gondolkoztál azon, hogy visszaveszed csak, hogy emészthetőbb legyél? Vagy az úgy éreznéd, hogy arcba köped magad? Hát én nem azonosultam ezzel a visszafogott stílusra, én ezt szeretem. De például az edukációs videókban ott nem primitív. Nagyon szar volt azokat a videókat csinálni. Igen. Borzasztó volt az egész folyamat. A kutató munkától a vágásig egy nyögvenyelős szar volt. Hát, hogy mennyire egyszerűbb csak rendelni? Ja, ráadásul ketten csináltuk azokat, és ezt mind a ketten éreztük. Tehát a Márk is vágta, én is vágtam, és kurva monoton. Én nem is értem azokat, akik ezt évek óta tudják csinálni, én tanulom magamba, az meg keci monoton az egész folyamat, és nem érzem azt, hogy tudást szednék fel közben. Pedig egyébként állítólag igen, mert Wikipédiát olvasok, meg különböző cikkeket, meg faszom tudja. És mégis azt érzem, hogy ilyen, nem tudom, ilyen zombiként működök közben, szóval nem szerettem. Hát kevés benne az egyéniség. Az ja, nekem az nehéz irányzó. Belevinni. Nagyon kevés ilyen, ami tényekről, tudományos dolgokról szól, vagy ilyen, és bele tudott vinni egyéniséget. A V-Source az eszembe jut, akinek tök jól belevitt az egyéniségét, de igen, tanulom magamnál, nem mindig érzem azt, hogy így... Caption Disillusion is szerintem kurva jó, meg a legjobb. Mark Rubber szokott mostában kifejezetten jókat. Ez Mark Rubber egyébként, nem tudom, lehet, hogy nem így hívják, aki csinált ilyen videót ezekről a vidámparki átbaszásokról. Bebánkolt őket. Na mindegy, szóval van egy-kettő ilyen. Tehát lesz is lehet úgy csinálni, nem azt mondom, csak hogy én egyszer csak ki akartam próbálni, hogy sokkal mondták meg, én is gondoltam magamban, hogy tényleg ez a vélemény, mindig véleménykifejtés, akkor csak edukációs tartalmat olyan témákra, amik érdekeltek, és érdekeltek a témák, de az nem, tehát hogy érdekel a téma, viszont a tartalomkészítés rész az nem volt érdekes. A téma az jó volt, viszont magát a videót elkészíteni szar volt. Most például ezeknek a kihívásoknál azt érzem, hogy a kettő nem működne egymás nélkül. Nem mennék egy cigicsiket szedni, hogyha nem lenne mellette tartalom. De... És így viszont ráveszem magamat, és tök jó, hogy közben tudok tartalmat is készíteni. Az érdekes volt a cigicsikkesben, és ez tetszett, hogy, de lehet, hogy ez nem volt tudatos, hogy azt gondolnám, hogyha egy ilyen másik influencer csinálná meg, akkor ő 6-szor szájba rágná ennek az üzenetét, és nem tudom, végére már ilyen Jézus köztünk járna az utcákat, hogy és akkor elmondani, hogy ne dobjatok el, ide dobjátok, de ez nem volt. Direkt nem raktad be, vagy? Nem volt alapból. Én ebben nem gondoltam többet, mint ami. Nem? Elképzeltem, hogy milyen lenne felszínni 10 000 szemetet Budapesten, és elkezdtem szakadni magamból, hogy mekkora videó lenne belőle. És aztán elmentünk terepszemlére, kocsival Budapestet bejártuk konkrétan az összes kerületét, és geci sok közteres van, kurva sokan szednek szemetet. Aztán rájöttem, hogy a cigicsiket nem szedik föl egyedül, mert az kurva kicsi, és azért le kell hajolni. Úgyhogy... És közben nem bántad meg, amikor a felénél tartottál? Hát most nem, egy hétig nem tudtam járni az üzomlánctól. Ennyi volt most igazából, de nem bántam meg, mert motivált, hogy fasza lesz a videó. Szerintem vicces lett. Néha vissza szoktam nézni. Miután elkészül az adott videó, azt visszanézem egyszer-kétszer, de utána soha többet. Tehát, hogyha jön a következő videó, akkor az előtti, azt soha nem nézem vissza többet. Mert azt nem tudom, mindig megunom, mint egy zenét. Megvágom, visszanézem 3-4-szer, és meguntam a geciben. Soha többet nem nézek rá. Van olyan, amikor nem érzed ezt a feelinget, és már legyen vége, kirakod, és többet rá sem néz. Nem tudom, most hirtelen mikor. Hát az edukációs videóknál volt én utoljára. Azokat nem néztem végig. Azokat felvenni is nagyon nyögvenyelős volt, és lehet, hogy sokan szerették, mert végre valami értelmes dolog, de ez a tartalomkészítés folyamat, az borzalmas volt. Legalább ebbe is belekóstoltam, mert hogyha véleményt mond az ember, akkor jó dolog, hogy látja, hogy ki mind megy keresztül azért, vagy látja másik oldalon. Nem tudom, hogy most jobban tisztelem ezeket, akik ilyeneket csinálnak, vagy jobban megvetem őket, azáltal, hogy tudom, hogy ilyen... Watchmojo, ilyen az is ilyesmi, csak az még... Én inkább sajnálni kezdtem őket, amúgy nagyon igen. Fáj, szar, nagyon. Szinte nincs benne semmi kreativitás. Én most láttam a tanulom magam csinált egy ilyen fontosabb témáról, csak olyan hosszú volt, hogy elindultam, és nem értem a végére a... hogy minden nő kurva mítoszt. Az, aha. Hogy arról beszél. Az jó. Az jobban tetszett. Jó van. Egy kicsit volt benne vélemény. Jó az. Na, nincs ebben ilyen... ilyen... mi van? Mondj. Ilyen... Tetsz, igaz, felsőbbrendű komplexus. Ez így jó, nem? Megmondod a tutit mindig. És jó érzés. Én trollkodtam sokáig. Igen. Gecsonyokat szakadtunk szürreltisú alatt. Igen, hogyha egy troll tovább fejlődik. Aha, de ennél még szerintem van nagyobb fokozat is. Csak azt sose érhetjük el. Az, hát az már egy más halmazállapotú személy. Ez már az égben van, és mindenkit körülvesz. Jó, nem élvezed, amikor megmondod a... Hát nem mindig. Összegyűjtesz 10 sutyó youtubert, és hát, hát most melyik részét élvezem, az összeírást, vagy amikor felmondom, meg elmesélem, meg felveszem a videót. Hát mindegyik folyamat más. Van, amikor szarul érzem magam közben, mert elfáradok. Úgy tudnám élvezni, hogyha mondjuk ez egy ilyen 10 perces dolog lenne, egy reakció és egy hirtelen impulzus, de ezekkel van, hogy 8-10 órákat dolgozom. Tehát ugyanazok a folyamatok játszódnak le bennem nagy valószínűséggel, mint a legtöbb emberrel, aki egy ilyen hosszabb munkafolyamatot elvégez, hogy fasz, aki lesz, megújja, örül, hogy elvégeztem. Tehát, hogy... És mennyi videót nézek meg tőlük? Igen, mert ez úgy tűnik, hogy bele van, mint ha tényleg utána nézni, aztán ki tudja, hogy ez mennyire van. Hát sokat. Meg szoktam nézni. Néha csak itt azért... Van, csak úgy is követed, és akkor... Néha csak így szoktuk azért nézni, hogy cringeljünk többen. Így telefonról elalvás előtt nézem ezeket, és röhögünk, meg ilyenek. De nekem van egy olyan teóriám egyébként, hogy ezeknek a videósoknak, ha nem kisgyerekek a nézőik, akkor nagyon nagy számban ilyen típusú nézőik vannak. Például egy viszkok fruzsi vagy egy végdóri videót, én nem hiszem el, hogy nem társaságok a összejárva, röhögve az nézik. Az, aki a Krúbival is csinált internet? Aha, a garázsmenet. Csak azt láttam, érdekelt a Krúbi. Vagy egy Barney videót, vagy egy Harry Kettner, vagy egy nem tudom, szóval ezt nem tudom elhinni. De nyilván biztos nagyon sokan vannak, akik halálkomolyan megnézik és megfogadják a tanácsaikat dolgokról, de... Ja... Nálunk ez nem így működik. Mi ezeket így trashből nézzük, viccből. Amennyi te és a Carmen otthon vagy? Hát jól, meg amikor többen összejövünk. Ugye összejöttek utálkozni? De ez nem is ilyen, hanem csak ilyen jó kis ilyen kínos érzés. Hát amikor viszkó fruzsi takarít, az nagyon jó fajta kínosságot ad, amikor nézed, ilyen... Ezt nem hiszed el, és mégis annyira, és így mondja, és így beleéli magát, te meg otthon így nézed, és így ebből is bele kéne élnem magam. Nem mennyire érzed azt, hogy egyszerűen csak nem neked szól? Ezt meg tudod különböztetni, hogy ez nem nekem szól, vagy ez tényleg szar? De most kinek szól? Tehát nem sminktippekről nézek videót, hanem állítólag utazós vlogokról. Meg életmód tanácsok, mert az általában szólhat-e nekem is, egy takarítós vlog, vagy egy berendezem a lakásomat. Op. Ajaj, nem is lehetett hallani, amit mondtam. Hát valamennyit csak. De, hát nem tudom, nálad van ilyen felsőbbrendűségi érzet? Én állandóan kétkedek abban, amit kimondok. Pont, van egy kis ilyen narcisztikus dolog benne? Jobban annak tűnik, és közben meg én így... Most különösen zavar, hogy most már látják csomószor az, akiről beszélek. Úgyhogy ez lehet, hogy így... De ezt miért zavar? Hát, mert amíg pár ezer ember megnézte, az oké, de most már simán eljut gyorsan ahhoz, akiről véleményt mondok, és... De van mondjuk én van tétje? Vagy hogy érzed? Hát... Vagy ténylegesen igen, hatással lett. Van az, amit mondasz? Igen, és ezért mintha jobban kéne figyelnem. És egy kicsit nem érzed azt, hogy így is akkor különböző elvárásokra reflektálsz, akkor innentől kezdve, hogyha ez a folyamat elindul benne? Valószínűleg ezt egy hirtelen így rájössz erre, aztán szépen elfogadod, és visszaáll minden az eredetibe. Csak ez egy új impulzus. Ja, meg kell küzdened vele, hogy benne van a tudatodban. De amikor felveszem a videót, akkor nem gondolok erre inkább, amikor megkirakom. De én alapból úgy próbálom a videókat előadni, ami mondjuk nálad nem mindig éreztem, de ez nem feltétlenül rossz, csak én mást, hogy belegondolok, hogy ő most ezt megnézi. Mindig gondolok rá, és akkor próbálok úgy fogalmazni, hogy a lelki világ, ne rögtön elzárkozzon a dologtól. Hát jó, ez nekem abból jön, hogy én nem így álltam hozzá, hogy én nem feltétlen annak címeztem a videót, akiről szólt, hanem mindenki másnak. Tehát, hogy én lehet, hogy egy picit negatívan állok ez a dologhoz, én nem nagyon láttam a nyitást abból az irányból arra, hogy akkor ők változtatnak, mert nem véletlen gyártják az olyan típusú videóikat hosszú-hosszú ideje. Inkább ezért a nézők felé kommunikáltam. És kicsit ilyen kiparodizálva az adott szemét, meg illetőt, és nyilván ez nem biztos, hogy jól esett mindenkinek, de amióta csinálom, azóta nem tudom, több tíz ilyen videót csináltak már rólam is, és nem... Letiltottad őket, ahogy kell? A partner cégem, azóta is dolgozom. Melyik a Renter Inc? Aha, csináltuk a Renter Kft-t, Magyar Nemzeti Renter Kft. De jó, és mikor csatlakoztatom? Hát, ahhoz különböző teszteket kell megcsinálnod. Mennyire vagy irigy például, van egy nagyon. Ilyen... Nagyon irigy vagy? Tízes skálán mennyire vagy irigy? Hát attól függ, mennyivel több feliratkozója van. Szóval mennyit személyeskedsz? De... Mennyire vagyok csúnya például szerintem? Hát most ez a headband nem segít. Kicsit hozzáad szerintem. Mert kicsit részét eltakarja az arcodnak, és ez a bajod velem. Amikor egy vitában nem tudsz már érveket mondani, akkor mindig személyeskedni kell. Dagat vagyok. Hát, de eddig nem voltam. Te nem vagy. Én nem vagyok. Te jó. Néha mondanék én pozitív dolgot emberekre. Te se vagy neked szerintem. Szerintem te jó. Ne, jó. Szerintem jó testben vagy. Edzek most. Edzel tényleg? Igen. Heti 4-5-szer. Na erre most féltékel vagyok. Meg szarul kajálok, úgyhogy kevesebbet kajálok, mint én. De hát én téged választanék, kettőnk közül, hogy kit néznék, akkor téged választanának. Ja igen, ez a lényeg. Hát én is, mert te nem nagyon csinálsz mostanában a videókat. Hát mert több időt. Hát ilyen tart legyalogolni a Balatonra, az meg mint szerintem. Stúdióban fölvenni egy videót. Semmi, ami fröccsögni lehet. Így hova menjek át, mennyi, utána 7 kommenteket. Mennyi témáról lemaradtam az elmúlt 2 hónapban, az meg. Mennyi feliratkozót gyűjthettél volna? Mert én amúgy abban a tudatban voltam eddig, hogy rengeteg témát azt én generálok, és nem lenne belőle balhé. De most megbizonyosodtam róla az elmúlt pár hónapban, hogy nélkülem is ugyanolyan balhék van. Úgy van, hogy egyszerűen a YouTube, mint a Jurassic Park, hogy az élet utat tör magának, hogy te egy kicsit abba hagyod, akkor rögtön felszíne tör egy másik, igen, úgyhogy köszönöm a lehetőséget. Hát ezt mondtam egy pár perce, vagy pár tíz perce, hogy sokan már faszuk ki volt, hogy én voltam a vélemény kifejtés, és most akkor itt van az alternatíva, kicsit visszafogottam. Igen. Ugye ketten vagytok, tehát ketten csináljátok. Nem tesz neked jót, vagy szerintem jót tesz neked, ha nem egyedül csinálod a videókat. És mert te, pont mondom, téged nagyon sok dolog érdekel, meg például, de úgy láttam, például a Surreality-nél, hogy jót tett, hogy volt valaki más gondolkozásra, aki például sok gondolatodat bestruktúrált egy videóba, lenyisztentett a dolgokat. Szerintem ez annak nem tesz jót, akivel dolgozom egy Igen? Aha, faszuk ki lesz egy idő után, szerintem velem, nem tudom. Az, hogy projektekre dolgozom együtt emberekkel, és azok véget érnek, például a Surreality Show is. Ott például tök jó volt szerintem a balansz a Bobival, meg nagyon sok olyan projektet, szerintem nagyon sok olyan projekt lett volna, amiben a Bobby az nem lett volna jó, mint figura, mint karakter. Viszont a Surreality Show-ban, de olyan is nagyon sok van, amiben meg én nem. De így most szerintem úgy működött a kémia kettőnk között a Surreality Show-ban. És nehéz egyébként. Tehát az a baj, hogy együtt dolgozni másokkal, geci nehéz. Főleg, hogyha a saját elképzelésedet akarod másokkal megvalósítani. Mert megfelelő ember találni szerintem arra, hogy ő is élje ezt az egész projektet, meg közben meg hozzá alkalmazkodjon ahhoz, amit te kitalálta, és utána így önmagáinak tudja ő is az egészet, az szerintem kurva nehéz. Szóval nem mindig sikerül megtalálni. Nagyon sokszor fulladt kudarcba egyébként ilyen kollaborációs kezdeményezés, meg rossz embert kerestem fel egy projekthez, de például ezeknek a kihívás videóknak szerintem tök jó, hogy igazából tényleg programot, tényleg van egy program körülötte, hogy lemegyünk a Balatonra lángosozni, ezért például a Sallait, amikor megkérem, hogy jöjjön, akkor mi tényleg lemegyünk a Balatonra lángosozni, és közben csinálunk egy videót. Tehát szerintem ez így például ennél most működik. Ja. De az nem tudom, amúgy nyilván kívülről nézve szerintem jót tesz, hogyha van valaki mellettem. Igen, mert nem lesz ilyen marci túladagolása. Hát meg például ugye a Bobinál szerintem pont jól kiegészítettek egymást, és akkor igen. Ő csinált az utómunkát amúgy. Aha, azt hiszem egy-kettő rész volt, amit én vágtam, de azokon látszódik is a render miatt, hogy szar beállításba rendereltem ki. Ja, de igaz, ott meg az volt az alapkoncepciót, hogy ő az agytrözt mögötte. Mert pont attól paráztam, hogy most bekövetkezett idén, mert tudtam magamról, hogy hajlamos vagyok túlzásba esni. Mondtam neki, hogy én nem akarok a témák felfedezésével, meg kigondolásával foglalkozni, hanem készen mondja, hogy miről lesz szó, mert nyilván fogok tudni róla beszélni, és akkor ő, mint egy rendező, a műsor menetét azt gyártsa le. És akkor én, mint csak egy műsorvezető legyek ott. És ez gyorsan átfordult ott is abból, hogy túlzásba estem, és én kezdtem el a témákat felkutatni. Nem bírtam magammal, nem bírtam leállni, muszáj volt szerepelnem. De ne, hát akkor is szerepeltél. Igen, de nem bírtam a kontrollmániás is vagy? Nem feltétlen, csak én máshogy képzeltem el, és akkor egyszerűen úgy éreztem, hogy vannak olyan témák, amikről jobb lenne, meg jobban tudnék beszélni, és akkor nem bírtam ki, hogy ráhagyjam a Bobira, hogy ő másfele vitte volna el a műsort akkor. De pont ezért akartam, hogy ő csinálja ezt a részét, hogy erre képes legyek, de nem voltam rá képes. És akkor ebből volt egy-két konfliktusunk nyilván, és segített abból, hogy ne legyen több évad, meg ilyenek. Ez akkor is, hogy... Azóta várják a nézők. Hát igen, igen. Egy visszatérő rész. Jó, hát akkor ezzel megbeszéltük, hogy párban jobb vagy, így meg... Hát így meg egy szar, fél ember, nem élvezhetetlen rendelgetsz. Nincs, aki így a vadságodat... Ja, amúgy kérdeztetnék, hogy mit gondolok most a véleménykifejtésre. Azt gondolom, hogy amúgy sok olyan arc jött most, akinek csak annyi maradt meg ebből az egészből, hogy ez is egy módja a nézettségszerzésnek, és személyeskedőre vette nagyon a figurát. Olyanokra gondolsz, akik most kezdtek el véleménykifejteni? Ja, igen, ezek az új generációs arcok, magyar YouTube-on is például, hogy mint hogyha a szavakat hallották volna abból, amit mondjuk mi mondtunk, viszont ezt úgy fordították volna le, hogy pont a lényeg veszett ki belőle. Én legalábbis ezt érzem. Mostan én ránézek ezeket. Nyugodtan. Nincs itt egy kamerás, nekem kell ezeket. Te vagy a kamerás. De például a Citex meg a Paul Street-re gondolsz, vagy másokra, akik ugye eddig nem ezzel foglalkoztak, de most elkezdtek véleményt. Hát igen, ez is, hogy most mint hogyha elveszett volna belőle a rizikófaktor, az út az be lett törve, és az egyik oldal, ami meglovagolt teljesen semleges témákat, amikről mindenki úgy szinte egyöntetően ugyanazt gondolja, és semmi rizikót nem vállal fel az, hogy kimondja századszor azt, amit mindenki, csak kimondta ő is. A másik típus meg az, aki személyes indítatásból, tehát ez meg a másik véglet, személyes indítatásból személyeskedve fogalmaz meg véleményt egy nagyon elfogult ilyen követőbázisnak, akik a véleménye véget, meg a személye véget így miatt így egyet fognak érteni vele, miközben annyi van mögötte, hogy még megsértődött az illetőre, vagy messenger üzeneteket posztolnak ki, mint hogy azok bizonyíték érvényűek lennének. Igen, a kedvencem még mindig a... Kisimi, amikor ja, igen. Kiposztolt, hogy a Bobi meghívta a műsorába. Azok is, azóta is volt már ilyen, amióta az megtörtént, ilyen messengeres, tehát hogy az egyik ember ír valamit, az nagyobb bizonyíték érvényű dolog, mint a másiknak a messenger üzenete. Ezt így tudom elképzelni, hogy perspektíva kérdése, hogy éppen ki az, akit jó fényben akarunk látni, ki az, akit rossz színben akarunk feltüntetni. Szóval nekem ez nem szimpatikus most a vélemény kifejezni. Alapból nem szimpi magánüzeneteket. Hát ja, ez a kiteregetni, de... Igen. Ja. De például a személyeskedésről beszélsz, de nem érzed, hogy néha túlságosan, vagy elmész egy kis személyeskedés irányba azzal, hogy így, mivel gyakorlatilag munkásságokról beszélsz, meg így unblock beszélsz az emberről, meg az összes videójáról, nem lesz egy kicsit személyeskedés jellege? Hát, szerintem nyilvános a tevékenysége az illetőnek, Nem gondolom, hogy ez tök személyeskedő lenne. Szerintem az lenne személyeskedő, hogyha, mit tudom én, lenne Dávid, véleménykifejtő, vagy youtuber, akiről én elmondom a véleményemet, de azzal támasztanám alá, hogy Dávid egyszer leszopott és szar volt. Ezt érezném. Tehát, hogyha ez egy érv lenne, ezzel, mint hogyha ez alátámasztana bármit is, amiért neki mondjuk a munkája az nem jó, vagy káros. Ezt gondolom személyeskedésnek. Az, hogy poénkodok mondjuk, meg parodizálok embereket, ezt nem érzem személyeskedésnek. Hát amikor azt mondod valakire, mert itt nem munkáikra mondod ki, hogy rossz, vagy káros, vagy valami, hanem akkor gyakorlatilag, ha azt mondod, hogy Dezső Bence káros, akkor az olyan, mint egy kicsit személyeskedés jelen. Én arról nem tettek, hogy az influencerek nagy részének a magánélete lett az, amit kitereget, és ez lesz a munkássága. És én nem tettek, hogy ezt elkezdték keverni. Akkor most miről beszéljek? Nem tudok másról beszélni, hogyha az a munkája, ami állítólag neki a magánélete. Most, hogyha ő is elhiszi ezt a karaktert, meg ezt a szerepet, amiben van, meg amit a követőinek eljátszik, és ezen megsértődik, ezt annak tudom be, hogy nagy valószínűséggel fél attól, hogy ez a karakter összetörik egyszer, és akkor vagy a követői lesznek, akik ellene fordulnak, vagy önmaga egyszerűen összetöri ezt a kis világát. Tehát én nem gondolom, hogy durvábban parodizálnék bárkit is annál, mint hogy... Volt, amikor utólag azt gondoltad, hogy a túlzásba este? Nem. Amúgy tényleg nem volt ilyen. Vagy hogy már nem tudsz... Olyan volt, hogy mások azt gondolták. Igen? Hát olyan biztos volt minden. Párszor, igen. De én akkor nem éreztem, hogy túlzásba estem volna, hát... Mindenkinél más van a küszöb. Más az inger küszöb. Nálam ez még feljebb is van sokkal annál, mint amiket csináltam. Most én személy szerint nem éreztem azt, de ez nem... Nem igazol semmit, mert mindenkinél máshol van. Te át tudtad érezni, hogy mondjuk téged is sikerült megsérteni valakinek valamilyen videóval, vagy kommenttel? Hát nem tudom. Nem. Nem vallod be, jó? Nem vallom be. Most, hogy átéreztem a Dezső Bencének a fájdalmát azáltal, hogy én is megtapasztaltam, milyen az, hogyha mondjuk hozzám jönnek utálkozni. Hát az a baj, hogy nem... Dezső Bencéhez mennek utálkozni. De az a baj, hogy nem mennek át hozzám. Ja. Hát érdekes módon... Az a baj. Nem. Hát nem baj, de ilyen felfogásban meg ilyen, hogy miért van az, hogy te csinálsz az Alex Gamingről egy videót, nincs tele az Alex Gaming komment szekció azzal, hogy akasz föl magad, te geci. És fordítva meg megvan ez. Állítólag azok az emberek nézőközönsége, aki a legsemlegesebb tartalmakat csinálja, amiben semmi bántó nincs. Mégis ők háborodnak fel a legjobban. Szerintem ez azért van, mert gyerekek, és hát nagyon igen. Meg tudnak ezen... Hát nagyon ilyen... Rökönnyödni. Igen. És ahogy már felnőttebb, vagy már nem sértődsz meg azon, hogy valakit szídnak, mert oké. Okay. Hát ja. De... Például az, hogyha ilyen videósokról készítesz, és csak a negatív dolgokat említed, az mennyire balanszolt szerinted így? Hát erre helyezem a hangsúlyt. Nem gondolom. Tehát igen, külön videót csináltam kétszer is arról, hogy kiket gondolok pozitív példának. De hogyha így nagyon fekete-fehér, nem, hogy valakit ő a legsuttyóbb, vagy jó, vagy de nagyon én, káros. De nekem erről az a véleményem. Nem gondolod, hogy vannak, akiknek van nem, pozitív. Nem, mert szerintem ezekkel a véletlenekkel igazoljuk ezeknek az alapjáraton is valamilyen szinte romlott rendszereknek a működését. Én ezt gondolom erről, hogy rendszeresen ez történik, hogy van mondjuk egy oktatási rendszer, ami nem működik jól, és aki benne van, azt látja, érzi, hogy problémák vannak, és akkor ettől az egész rendszertől függetlenül léteznek emberek, akik a személyiségükből adódóan kurva jó tanárok, miközben jó fejek is. Majd ez egy igazolás lesz az egész rendszernek, hogy léteznek kivételek. Ezzel próbáljuk meg azt az egész látszatot fenntartani magunkban, hogy végül is jó ez így, ahogy van. De valójában ennek köze nincs a rendszerhez. Bármilyen rendszer lenne, ezek a tanárok, ezek jó fejek lennének, ezek jól tanítanának, lenne pozitív példánkra, hogy ő sokat adott nekem, és a rendszer ezeket használja fel egy kicsit ilyen önigazolásra, hogy ezáltal fenntartsa magát. És én ezt érzem itt is, hogy a szerencsejáték káros hatásairól érdemes beszélni, és nem fogom felhozni pozitív példának, hogy de ő meg milliárdos lett belőle. Nem hinném, hogy a kettő ellensúlyozza egymást. Én ezt érzem Fekete-Fehérnek, hogy emberek 10 millióinak az életét tönkretenni és pénzügyileg károsítani, az egy darab ember kibaszott nagy szerencséjével nem helyettesíthető. És hogyha mondjuk van pozitív hatása annak, hogy gyerekeket basznak át influencerek, és valaki esetleg mondjuk egy Szabó Péter típusú motivációs trénertől jobb élet felé viszi az útját, az vagy a szerencse, vagy a véletlen műve, és ezzel példálóznak a Szabó Péter félék, amikor eladják a könyveiket utána azoknak a tömegeknek, akiknek nem sikerül változást elérni. És ugyanezt érzem, hogyha én elmondanám ezeknek, vagy elmondanám, hogy létezik mondjuk 1%-nyi ember, aki Alex Gaming videói által jobbá vált, vagy valami ilyesmi, azzal igazolnám, hogy ez működő dolog, miközben ez nem azért működik, mert Alex Gaming mert mondjuk Alex Gaming vagy bármelyik influencer abból az indítatásból működtetni, hogy legyenek ilyen pozitív példák. Szóval nem tudok elmenni emellett, hogy az indíték az kurvára nem ez, és hogyha létezik olyan ember, akire ez az egész pozitív hatással van, az független tőlük. Az nem a rendszer érdeme, az nem a szerencsejátékot működtető cég érdeme, hanem egy független tényező, és egy szerencsekerék van forgatva, ami néha kihúz egy embert, aki jól jár vele. Ezért érzem azt, hogy a negatívra sokkal nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni, mert egyrészt sokkal több és sokkal nagyobb számban van jelen, én úgy érzem, főleg a közösségi médiában a negatív hatások így a hétköznapokra, meg így az életünkre, már csak magamban is tapasztalva. Másrészt az a tényezőt is nehéz egyébként, főleg az influencerek esetében figyelmen kívül hagyni, hogy ők ebből élnek. Tehát nekik az az életük, hogy léteznek, hogy szponzorációkat kapnak ezáltal, hogy hirdetőfelületek ezeken a közösségi médiás oldalaikon, és kiskorúak tömegeit befolyásolják ezáltal. És nem tudom, hogy ez értető, hogy hirdet mondjuk... Hirdet egy alkalmazást, vagy hirdet egy swing cuccot az egyik videós, ami egy teljesen etikátlan hirdetés, meg sem említi sehol, és azért már mondjuk valakinek tök jót tett a bőrével az amit hirdetett, azért nehogy már az adott influencer legyen megdicsérve, hogy köszi, hogy ajánlottad ezt a terméket, miközben mögötte nincs ez, mögötte nem volt semmilyen szándék. Nem teszel különbséget köztük, gyakorlatilag van egy akkor negatív doboz, meg egy pozitív, és így... Kik között? Hát, hogy vannak akik a károsak, meg akiket... Hát nem, hogy az összességében melyik irányba billen az egész. Jó, de van akinek mondjuk nem... Van, aki tényleg káros, trash, meg minden, és van, aki meg csak mondjuk ártatlan trash, igazából se jó, se rosszat, de így pont arra billen, hogy negatív, és akkor már egy kalapban van. És akkor így... Hát az nincs egy kalapban ezekkel. Nincs. De soha nem tennék bele egy sútyos videóba egy Viszkok Fruzsit, vagy egy Végdórit, vagy egy Marist. Ő nekem a semleges kategória, ezek a típusú videósok. Vagy... Tehát, hogy igen, én ezek között különbséget teszek. Aki a negatív irányba billen, aki semlegesnek tartok, se nem jó, se nem negatív hatása nincsen szerintem, hanem így létezik. És egyébként még tud szórakoztató is lenni, és van akinek igen, például a tartalmai azok kifejezetten tanulságosak, vagy... segíthetnek embereknek, de nekem ez a semleges kategória, amit így néha viccből jó nézni, meg azért eldöntheti mindenki, hogy szereti-e vagy nem, az tényleg ez a Maris, Viszkok Fruzsis típusú, most már a Pamkutya is kezd ebbe, de eddig még inkább a pozitív irányba volt, nem, de most egy kicsit ez a semleges, se nem jó, se nem rossz, tehát hogy vannak ilyen csatornák is, de ezekről nem csak külön videót, ezek A pozitívakról is csináltam már. Csináltál néha, de az... Azok mémek voltak. Viszkok Fruzsit mémeltem, mert vicces volt, sokszor kimentem. Az, hogy néha csináltál pozitívakról is videót, de ugye nagyrészt nem azokról. Nem csak azért csináltad, hogy mondtasd, hogy van ilyen is. Ne, hát nem ezeket már terveztem egyébként, de meg szeretek is megosztani csatornákat, hogy kiket javaslok. Geci sok emberre vagyok feliratkozva, nagyon sok csatornára. Annak a 3/4-ét nem nézem, csak egyszer feliratkoztam, mert tetszett. És például ez amikor 180 külföldi youtubert ajánlottam, ez is egy olyan volt, amit nagyon régóta terveztem. Ez lényegében a feliratkozásaimat mondtam el a videóban. Azt nem tudom, azt egy nap alatt csináltad? Hát szerintem az több nap volt. Igen. Szerintem egy 3-4 nap volt, ja, összességében. az nagy szopás volt megcsinálni. Aztán ez a 10 autentikus magyar youtubert is akartam egy ellensúlyozás kép a Suttyósnak. És hogy, melyik kapott nagyobb visszhangot nyilván? Nyilván az első, nem negatív. De azért is akartam, hogy érezni lesznek a különbséget, hogy ki szerintem a pozitív példa, és miért. Hogy lehessen látni egyfajta ilyen összehasonlítást, hogy mint jó meg a rossz oldala. De az, hogy jó meg a rossz oldala, az nem túl általánosító, fekete-fehér. Hát nem. Nem? Hát nem, hát vannak típusvideóknak vannak azok a képviselőik, akik ezt jól csinálják, mondjuk egy Casey Neistat, és akkor ott van a Harry Kettner Magyarországon. Tehát azért ezeket lehet szerintem valamilyen szintű ilyen oldalaknak nevezni, mert azért mégsem hasonlítható össze. Lehet, hogy a felszín ugyanannak tűnik, de kicsit belenéz az ember, látja a különbséget. Ja, de azzal csak az, hogy így fogalmazol meg, nem lehet, hogy elidegeníti azt, akihez szólni akarsz egy kicsit. Hogyha mondjuk azt akarod, hogy a Alex Gaming rajongók elgondolkoznak, ha tényleg azt akarod, akkor ez így egy kicsit elidegeníti őket. De nem azokhoz szólok, akik most nézik, hanem majd a később énjükhöz. De hát lehet, hogy meg se nézik, mert látják, hogy na jó, ez... Hát de már a fejükbe lesz, hogy létezem. Tudni fognak róla. És amikor szóba fog jönni, akkor megvan az a prekoncepció a fejében, ez a sztereotípia, hogy én egy köcsög vagyok, egy geci, aki rendel. Ja, el fog jönni ez az időszak, és el fog jönni ez az idő, amikor olyan kontextusba fog feljönni mondjuk a videóm, vagy a munkásságom, amiben már nem lesz elég a köcsög, geci vagy kijelentés nekik. Hanem érdemesebb lesz elgondolkodni nekik, hogyha nem akarnak tényleg beégni esetleg. Ez ilyen nagyon a hosszú távban bíz valahogy. Én abban, igen. Én abban. Hosszú távú hatásban. Hát én abban, igen. Tehát, hogy én a hosszú távú hatásokat mérlegelem sokszor. És remélem, hogy ez fog történni. Még azt érdekesnek talán, hogy a közeg, amit kialakítasz, azt szerinted mennyire toxikus, vagy mennyire... Hát, nekem ez nagy félelmem. Mert amennyire én... Igen? Szóval nagyon? Gigantikus toxikusság van jelen. Nem amúgy, hát szürölt is alatt is próbálkoztunk azzal, hogy csináljunk közösséget, de én nem vagyok közösségszervező alkat, meg típus. Mindenki elkezdte magáénak tudni, meg önigazolást keresni benne, meg sokan tényleg csak annyit látnak a vélemény kifejtésből, hogy akkor ez most igazolja, amit én gondolok, és akkor... Ez nekem is a félelmem. És akkor ez ilyen, nem tudom, egy ilyen kibúvó lehet felelősségvállalás alól, mert tud újjal mutogatni, hogy ő mondta, meg én csak egyet értek velem. Meg sokan tényleg az, hogy mint hogyha a mögöttes dolgokat nem fedeznék föl benne, hanem csak azt a részét, hogy most akkor oda van mondva, megmondta geca, most megmondta bazzék, kurva anyját tényleg ezeknek a influencereknek. Közben, és néha azt érzem, hogy a nézők haragudnak influencerekre, meg tényleg ilyen, érzem bennük az indulatot. És ez most nyilván lehet azt mondani, hogy de azért, mert neked is a stílusod az olyan, amilyen, és azért, mert úgy mondod el, meg úgy. De ezt valamilyen szinten függetlenül megint, amióta nem csinálom ezeket a videókat, ugyanúgy érzem továbbra is a platformon, hogy indulatok vannak konkrét személyekkel kapcsolatban emberekben. És ez nyilván visszafordítható arra, hogy velem kapcsolatban is van gett sok ember indulat, és ezt nem tudom elhinni. Ezt nem tudom elképzelni, és ezért érzem azt, hogy nem látják a mögöttes dolgot, hogy a faszba tudsz valakire haragudni az interneten keresztül, akinek... Az emberek nagyon idegesek tudnak lenni, hülye, semmi, nem is értem én sem. Felspanolják magukat a baromság. Ja, hogy tényleg azon kívül, hogy én ezeken agyalok, meg újra vizsgálom ezeket a témákat, nem tudom, idegesnek lenni ezektől, fölösleges. És erre is rá kellett jönnöm még jobban az elmúlt időszakban. Nem éri meg. Mert én például néztem, vagy szoktam nézni gyakran a Amondokon. Aha. És ott néha azt érzem, hogy ott már csak keresik az emberek, hogy mit kell utálni. És már bármit beraksz, már mindenki azt hiszi, hogy ez azért akarod. Néha már nagyon durva személyeskedések vannak ott is. De ezért mondom, hogy ezek a tapasztalatok is innen jönnek, hogy látom, hogy mire használják ezeket a témákat, meg hogy hova fajulhatnak ezek a hova fajulhatnak ezek a nem tudom, gondolatok, hogy valakiről elmondod a véleményed, és akkor utána hogyan fogalmazzák át az emberek magukba, hogy ez miről szólt, meg mit akarnak látni benne, és tehát kicsit megijedek mindig. Ezért nem lennék jó közösségépítő, vagy nem tudom, mozgalomszervező, mert biztos lenne egy kemény maga, aki egy idő után saját kezébe venni a dolgot, elkezdene saját közösségeket szervezni, ilyen mondva csinál dolgokkal kapcsolatban, és rám hivatkoznának, hogy, vagy arra a mozgalomra, amit én szervezek, hogy ez annak az egyik folytatása, vagy kiterjesztése, és én nagy valószínűséggel ugyanúgy, hogy most is van, hogy ülnék, és nem értem, hogy miről van szó, meg hogy miről beszél, hogy ez hogy kapcsolódik bármilyen szinten és ahhoz, amit csinálok, és nekem ez nagy parám. Szóval toxikussá válik egy idő után a szememben. Lehet, hogy ez valamennyire egy vélemény kifejtős közösségnél egyszerűen mindenképp radikalizálódik, vagy nem tudom. Ja, nem tudom, fura volt nekem a sétáló Budapestben is, nagyon sok ilyen arc volt. Aki ugye a Puzsér munkássága miatt volt ott is, ez a... láttam ugyanazt a szemükben, ugyanazt az elvakultságot sok embernek, hogy most akkor valójában azért, mert mondjuk a véleményed miatt lesznek elfogult rajongóid, az egy más szint, mint hogy az Alex Gaming a személyek köré építené a nézőit, meg a rajongóit. Vagy akkor itt is a személyed plusz a véleményed alkotja a rajongás tárgyát. Sok esetben meg lehet, hogy az ideológia, amit mögé látnak, még veszélyesebb is. Érted? Szóval nekem ez a félelmem, hogy vajon, hogyha egy vélemény mögé csoportosulnak be az emberek, amit utána átdolgoznak, és máshogyan értelmeznek a fejükben, és lehetetlen nekik megmagyarázni, hogy ezt nem így gondoltad, de rád fognak hivatkozni, az lehet, hogy sokkal parább jelenség. Annál... Tehát, kicsúszik a kezedből az irányítás. Igen. Ja. Hát nem tudom még, már nagy részét érintettük, de van olyan kritika, amit megkapsz, és szerinted jogos? Nem tudom, felírtam egy-két dolgot, megnézem, hogy mit nem mondtam el. Mármint, hogy nagyjából gondoltam, hogy mik lesznek majd, amik így kritikaként feljönnek. Hát te mit mondanál? Neked például, hogyha néztél tartalmat, akkor mi volt, ami szemet szúrt? Hú, kaptam egy ilyen hosszabbat is. Ezzel kapcsolatban? Aha. Tehát valaki tudták, hogy ez lesz ez a videó? Marciban dicsérendő, ahogy keresi, milyen tartalmat gyártson, nem ragad meg egy formátumnál, és akkor is tovább tud lépni egyből, ha esetleges, az sikeres volt. De ez nem kritika, mindegy. Ezt aztán elmondtam az előbb, de... Emellett energiát is fektet bele, több videójával is vagy teljesen új szint vitt a YouTube-ba, vagy remekül adaptált egy már más által előtt ötletet. Eddig nagyon szokkodja. Igen? Ez jó eddig. Nem fél komoly vagy megosztott dolgokról beszélni, ez igaz? Nem. Mi volt a legmegosztóbb dolog, amiről beszél? Pont azok a témák, amikről nem gondoltam, hogy valaha megosztó lesz. Szerepeltem egy homokóra podcastben, amit megnéztek volna 3000-en. Csináltunk egy előadást, amin ott voltak 300-an élőben. És azok a témák, amikről azt gondolnám, hogy a legmegosztóbbak lesznek, soha nem lesznek annyira megosztók, mint amennyire gondolom. De azt írja, nem fél komoly vagy megosztó dolgokról beszélni, és talán az egyetlen videós Magyarországon, aki komoly energiát fektet a YouTube-ba és az influencerekkel kapcsolatos ilyen témák feltárásába, kitárgyalásába. De szerintem már van itten kihívója ennek a dolognak. Marci viszont az utóbbi időben unalmas videókat gyárt. Ajaj. A szűrelejtőben vicces volt, Bobby a jó páros voltak, élőben rendkívül szórakoztató ember, de 40-60... Ismer engem élőben? Igen. Most a Nymphóra gondol, nem? Most 40-60 perc. 40-60 percet egyszerűen csak kétszeres sebességgel lehet megnézni. Ez a Nymphó lesz. Elhúzza az üzenetet egy sorozatra, amit régebben egy-egy videóban foglalt össze, és megváltás a Revolut reklám, ha végre felcsendül. De akkor ezek szerint végignézi. Ja. Amúgy ezt magában is bármikor megnézném. Azt is elhiszem, hogy több üzenetet, problémát próbál átadni, kitárgyalni ebben a sorozatban, de elveszik a mennyiségben, legalábbis számomra. Ezt meg akkor kaptam, amikor a Nymphó volt? Most. Hát lehet, hogy arról beszél. Vagy most ezek privátra is vannak rakva, nem találom őket a csatornáján. De már nincsen Revolut reklám, úgyhogy ez a régebbi kritika lehet. Már kettő nem, hónap. Ez most kérdeztem. Ja, nekem mondod ezt kérdésként? Azt hittem felolvasod. Ezt felolvasom, de ez most... Mit mondasz te, és mit olvasol fel? Nem ezt tudom. Az egészet felolvasom, de most jött ez a kritika, mert most kérdeztem egy embert, hogy mondjon kritikát. De akkor lehet, hogy a Nymphós dolgok volt az utolsó, amit látott. Ma azóta is volt egy váltás. A repjei érdekesek... Azóta nincsenek 40-50 perces videók. Hát de hát Balatonos is elég hosszú. 30 perces. Az is kurva hosszú. De nincs Revolut reklám a végén, szóval nincsen megváltás. Lehet, hogy azt már nem látta. Repjei érdekesek, de csak ritkán ütik meg azt a határt, hogy kétszer is meghallgassam őket. Hát nekem egy is sok belőlük. Bár persze, nem annyira ezzel foglalkozok, és a Nyúlembert meg szarrá hallgattam. Szóval... Hát ezért, na, ő például egyébként... Szóval nem mérvadó a meglátása. De ő például egyébként a szűrőt is sós időszakot szerette, akkor ezek szerint mindent nagyon... Mindent egybevetve nagyon örvendetes dolog, hogy a magyar YouTube-nak van egy fanmade maker Marcia, nélküle kimondatlanul maradna nagyon sok fontos dolog, és nagyon szeretem, imádom, puszilom, ha még kocsmáros, és ad kedvezményt, ha nem az, és nem ad kedvezményt, akkor baszódjon meg, és remélem leperélik a gatyáját is valamelyik videóján. Ő egy csaj volt, nem? Nem. Nem? Srác? Na, csoki volt. Ő a csoki volt? Bazd meg. Akkor kapja be a fasz. Kugrulok száját. Üzenem csokinak, hogy kurva nem vagyok kocsmaros, de az elég, akkor is dupla árat ütnék föl neki. Ja, de amúgy... ez a formátum, ez megosztó lett, ez a ninfos. Ja, és az ennyi volt? Nem, csak hogy ez nem... Tehát ez egy másik univerzum. De még lesz. Az a ninfo univerzum. Hát most nem lehet, mert nem foglalkozok influencerekkel, és ott én magam vagyok az. És azokat nem érezted hosszúna? Nem, vicces volt nekem. De máshogy érzékem, szóval nem releváns az én véleményem. Tehát, tehát lehet, hogy azok voltak a nézők szinte a legjobbak, amiket én legkevésbé élveztem. Én a ninfo részeket élveztem fölvenni, vágni is gördülékeny volt, és utána a premieren, amikor ment, akkor szakadtam a komment szekción folyamatosan, szóval én ez nekem, nekem ez egy jó élmény volt, meg én bírom ezt a karaktert, akit hozok ott. De közben meg, ja, nem tudom, amikor visszanéztem egyszer-kétszer, akkor unalmas volt nekem is, és hosszú. De valamire azt gondoltam, hogy ez így belefér, hogyha van egy sztori szál, ami megy. Meg azt gondolom most is. Ez a baj azokkal, meg a Balatonossal, hogy... Neked az is hosszú volt a Balatonos? Nem, azt nem láttam még. Mert én akkor nem tudom. Most sorozatot és filmet sem tudok nézni. Aha. Ezért a YouTube videókat úgy nézem, hogy munka mellett. És de... kétszeres sebességen. Nem, azt hallgatom, csak egyszerűen 3 hónapja nem láttam filmet se, és egyszerűen csak ilyen podcastként tudom most fogyasztani a videókat. Akkor ez nem a Balatonos a és probléma. És a Balatonosat ezt berakom az izé, majd megnézem, ha lesz időm, de azt tudom, hogy ahhoz kell a kép. És akkor ez így... Hát akkor ez nem a Balatonos videó a probléma, hanem az időhiányoddal. Igen. Vagy a film. Az a baj a filmekkel, hogy nem tudod megnézni őket, mert nincs időd rájuk. Igen. De szóval... ez nem is kritikaként. Tudom. Csak mondtam, hogy ezért nem láttam, mert... Ja, azok hosszabbak, de ez egy hónap volt, mire megcsináltuk, szóval így is kivágtam a 3/4-ét. A Balatonos? Aha. Egy hónap. Hát igen. Az elejét láttam. Azért volt egy hónap, mert próbálkoztunk csomószor, hogy lemenjünk, és volt, hogy izomlázam lett, és akkor egy hétig ki kellett tölnöm. Meg a biciklizés után is fel kellett épülnöm, mert kicsipte a seggemet az izzadság. Ezt vérzett meg minden, gecire fájt, nem tudtam mozogni. Ezt is megmutattad a videóban? Ezt a barátnőmnek megmutattam. Nem tetszett neki. Most tök jó lenne, nyaralásra megyünk le. Akarod látni a seggel? Jó lenne közben nézni, de nekem kell vezetni. Ja. Ezért utálok vezetni. Hm. Mennyivel jobb lenne hátul seggedre nézni. Csinálj egy kihívást. Igen. A 24 óra alatt lemegyek Horvátországba. Ja. Hát, nem lesz túl nehéz, de... Hát kocsival meg lehet csinálni. Kocsival mentek? Hát mivel menjünk? Hát biciklivel vagy gyalog. Ja. Hát vigyél le te egy gyereket. Babakocsival. Azt hiszem azt írt, hogy 3 nap lenne menni gyalog. Igen? Valami ilyesmit írt. Azt a kurva. Van meg barátom, aki lebiciklizett Horvátországban, azt csináljátok meg, elég jó. Szóval Balaton is alig ment, szóval nem tudom, hogy menne az. Ja, még azt akartam így levezető témának, ezt még akkor fogalmazódott benne meg ez a kérdés, amikor hirtelen sokan lettek a csatornámon, hogy te hogy kezeled a kommenteket, vagy hogy kell ezt kezelni a kommenteket. Hát igazából... Néha túl sokat nézem a komment szekciót. Na, meg az a baj, hogy minden videónál a komment szekciót nézem. Arra jöttem rá, hogy én is podcastként hallgatom, de én azért meg közben pörgetem a kommenteket. Mert néha viccesek. néha meg akkora fasságok, hogy... Nem, szóval túl sok időt töltesz. Én is úgy érzem, hogy túl sok időt töltök a kommentekkel, és rájövök mindig, hogy se eleje, se vége nincsen. Aztán meg az egy szomorú dolog, amikor már ismered az illetőt, aki komment alapján is, és tudod, hogy... Tehát tudod, hogy mit fog tartalmazni a kommentje, mert már évek óta kommenteli ugyanezeket, és tök mindegy, hogy milyen tartalmat készít, ezt le fogja írni ugyanazt a dolgot. Szóval nem tudom, a kommentelés az egy érdekes dolog. Én azt vettem észre, hogy aki nem kommentel, de élőben találkozol vele és szóba kerül, az százszor hasznosabb dolgokat tud mondani. Mindig. De ez tényleg szinte kivétel nélkül. Én nem is tudom elképzelni, hogy nyilván azért, mert hogy mit lehet, hogy én közszereplőként, tartalomként mondom el, lehet, és sokan meg ezt nem tudják elképzelni, hogy jó videóban mondom el a véleményem, de hogy én nem tudom elképzelni magamról, hogy random videók alá kommenteljek egyszerűen. Nekem ez fura, én nem szeretek kommentelni, én csak nézem a videókat, megnézem és utána magamba. Nem szok lájkolni se szoktam, semmilyen interakciót nem csinálok, én csak úgy csendesen nézegetem. Nem tudom, te szoktál kommentelni? Ritkán. És lájkot, azt szoktál baszatni videókra? Azt is néha, de az a baj, hogy a más, főleg a saját profilomon szoktam, ugye, mert a fókuszcsoporta minden szarra fel vagyok iratkozva, de a személyesen meg már nem, és azt meg úgy használom, mint egy átlagember. De, ja, nem tudom, az én is legtöbbször elfelejtem lájkolni. Nem tudom, hogy átlagember fiókomba, ami ugye nem tudják, hogy én ott sem szoktam kommentelni. Nem tudom, nekem valahogy így nincs. Nem érzem azt, hogy érdemes. Az is baj, vagyis fölöslegesnek is érzem, hogy egy ezredik komment ott legyen, amit úgy lát senki. Ja. Csomószor. Úgyhogy max olyanhoz kommentek, ahol tudom, hogy látszik, mert mondjuk nem 500 ezer ember nézi. Mert minél többen kommentelek, annál kevésbé érzem, hogy ha nem első 10 percben kommentelsz, akkor úgyse fogja látni. Igen, elveszik. Tehát. Yeah. Nem is ez, hogy az első nap még olvasom, de utána, amikor már ugye jön a következő videóm, vagy ilyesmi, soha nem nézem vissza. Ha kapom az értesítést, akkor sem nézek vissza egy 2 hónap ezelőtti videóm komment szekcióját, hogy mi a fasz történt az elmúlt időszak. Abban ott mindig legfrissebbeket írom. Az utolsó 3-at. Igen? Nekem azokat jeleníti meg, igen. Ilyen nagy youtubereknél válsz. Hát nem, a telefonon annyit bír. Ott rá kell mennem, hogy továbbiak, de sosem megyek. De utolsó 3 komment, de ne... Ja, továbbiakra sosem mész. Hát nem. Ja. Nem tudom, nem érdekel. De akkor te... Mennyire veszed a szívedre? Olyan, amint kattogsz? Volt már, ja, többször. És az azért van, mert érzed, hogy van benne igazság? Vagy mert nagyon félreértettek? Egyik az, amikor nagyon alaptalan személyeskedő geci. Azokon nagyon azért szoktam kattogni, mert egyszerűen képtelen vagyok feldolgozni, hogy ennek mi értelme van. És tudja ő is, hogy csak személyeskedő geci. Én is tudom, és mégis kiadja magából, és így vezeti le a feszültségét. Ezt egyszerűen csak az értelmetlensége miatt akadok ki rajta, de pont annyira, amennyire értelmetlen. Tehát, hogy így kicsit így gondolkodok rajta. Azokon, amiknek van igazság alapja, azokon nem szoktam úgy kiakadni. Azokat így elfogadom. De sokszor szubjektívnak érzékelek dolgokat, amik lehet, hogy amúgy nem azok, de én úgy érzem sokszor, hogy a kritika velem szemben az ilyen ízlés kérdése. Mm-hmm. Sok esetben. És ezt nem érezteti egy Alex Gaming is? Hát az a baj, hogy a tények, amiket elmondtam én is, vagy te is, vagy ilyesmi, az nem ezt tükrözi. Nem mondhatja, hogy ez valakinek ezt tetszik. Tetszik, de közben meg nem azzal van a baj, hogy valami, tehát kisgyerekeknek tetszik, azt értem. De közben meg ez a referencia, amit alkot, az nem túl építő. Most ez egy szubjektív dolog szerinted, hogy ezt irrealizálja valaki? Biztos, vagy mit tudom én, vagy egy bongó. Mi gondolt, hogy te gyerekkorodban olyan értelmes dolgokat néztél? Hát én nem bánt, tehát hogy én most visszanézek és nem érzem azt, hogy gyerekkoromban kurva szar dolgokat néztem volna. És nem érzem ezt, hogy most ugyanez lenne a reakciója ezeknek a korosztálynak, vagy ennek a korosztálynak. Mondjuk a gyerekkoromban Pokémon néztem, és ezért vettem a chipseket, hogy tazók legyenek, az rosszabb? Vagy nem, de most nem ez a kritikámnak az alapja feltétlen, hogy hogy a Minimax rendezvényeket szervezett, ahova én is kimentem még a családommal, vagy a Hungaroringen volt ilyen Minimaxos rendezvény, meg a Minimax hajó. Tehát most szerveztek ilyen családi programokat, meg brandelték magukat nyilván, ez a korosztály volt megcélozva. Ez egy komoly cég, több száz alkalmazottal például, akik gyerekeknek készítettek tartalmat. Viszont akárhányszor visszanézek egy mondjuk a Mézga családot, vagy a Pompom kalandjait, ami nem régiben megtörtént, hogy visszanéztem, vagy bármi ilyesmit, én látom benne mai fejjel is az üzenetet. Kurvára látom ezekben, meg geci okosan vannak megírva egy Dr. Bubó, vagy egy Mézga család, vagy ezek, mert nekünk ilyeneket toltak. És nyilván nem megyek vissza a Teletubbiig, mert ott azért már lehetne vitatkozni ezzel, de azokat, amiket már ilyen abban a korban néztem, amikor már felfoghattam ezeket a dolgokat, és pont ez a korosztály az, ami ezeket az influencereket legjobban fogyasztja, ott azt gondolom, hogy voltak olyan üzenetek, amik ebben bőven ott voltak. És egyébként az érdekes, hogy még egy mazsolai stádiumban is ott vannak, és ezt mai fejjel meglátom ezeket a dolgokat, és ugyanúgy fogyaszthatónak érzékelem ezeket a műsorokat, és nem érzem. Vagy például most a Cartoon Networköt példaként felhozva, szerintem geci jó műsorokat csináltak a Cartoon Networkön, tök jó gyerekműsorokat. Én inkább azokat szeretném majd a gyerekeimnek megmutogatni, hogyha már ilyenekről van szó. És amikor azt mondod valaki, hogy káros, vagy azt gondolod valakire, akkor konkrétan mire gondolsz? Milyen kárt okoz bármilyen gyerekbe ez? Hát most megint hosszú távon tudok így gondolkodni ezzel kapcsolatban, hogyha van egy referenciád, ami mondjuk egy ilyen tartalmatlan influencer referenciája, az a viselkedési érdeket is magával hordoz, amiket te átveszel, egy mentalitást. Tehát egyszerűen egy mentalitást fogsz valamilyen szinten követni, vagy jónak érzékelni. És nyilván rengeteg gyerek fel fog nőni és realizálni fog, hogy fasság volt ez a rajongás, meg ilyenek. Viszont lesz, akik benne ragadnak ebben az állapotban, és ezt érzem károsnak, hogy nincs az átgondolva egy influencer oldaláról hosszú távon, semmilyen szinten, hogy gyerekeket butít a tartalmával. Nem tudja, hogy beláthatatlan következményei lehetnek ennek, beláthatatlan, minden szempontból. És ráadásul egyre kisebb gyerekek csinálnak tartalmat, szinte velük egykorúaknak, és senki nem foglalkozik azzal, hogy ez mivel fog járni. Ebből lesz a Csani Channel? Hát például. Tehát az a mentalitás, hogy a gyerekedből szipolyoz ki a pénzt szülőként, üzletember szülőként, az egy Csani Channelre is rá fog ragadni, és lehet, hogy ugyanígy fog viselkedni majd a saját gyerekeivel is például. Ugyanígy nézői oldalról. Milyen videókat fogsz megmutatni a gyerekeidnek, hogyha ilyeneken nevelkedtél föl, és nincsenek olyan referenciáid, amiket így felnőttként is visszanéz, és azt mondod, hogy ez egy értelmes tartalom, ezt megmutatom neki. Tehát, hogy tapasztalati síkon szerintem kifejezetten káros, hogyha felnőttként átértéked magad, és rájössz, hogy elvett geci sok időt tőled, és nem adott semmit. Valószínűleg engem például ez tényleg zavaró, hogy tudod, hogy mennyi jobb dolog van, és azok nem kapnak akkora figyelmet, de közben meg mindig ja, az van bennem, hogy régen is voltak ilyen szarok, egyszerűen ezek mindig utat találnak az emberhez, mert nincs ellenállás bennük, és... És hirtelen jön az izé, a play button, és azt jön a következő videó. Nem, én szeretem, hogyha rendes lezárás van. Átgondol, hogy miért van az a zene ott, miért abban az ütemben... Tudom, hogy te szereted a zenéket, nagyon igen. Meggondoltam válogatni. Ja. De ez jó, ez jó. Most adom. Nálatok is volt ilyen, emléksz. Hát a Bobby. Igen. A Bobby volt ilyen. Inkább. Na jó, hát akkor... Nem tudom, mennyire sikerült a kritikákat felhozni, de hát, ja. Majd még gyűjtök. De hát az a baj, hogy igen, mint hát, minden kritika csomószor ilyen ízlés kérdése. Ez egy szubjektív dolog, hogy káros, nem káros, mennyire káros lesz, hogy valaki káromkodik a videójába, de engem zavar az is, amikor látom mögötte az ilyen kiüresedett pénzhajhászatot. Tehát, hogy szerveznek egy Minecraft tábor gyerekeknek, és látom mögötte a nyáladzó üzletembert, hogy szívjuk ki a pénzt ebből a játékból és a népszerűségéből. Szóval nem tudom, ez engem, szerintem ez egy zavaró jelenség. De az, hogy ez most káros-e vagy nem. Hát, hogy jó, lehet, hogy a pénzt remélni, de közben aztán lehet, hogy kijön belőle. Jól érzi magát a gyerek. Ha lehet, csak én egyfajta... Jó, de én ezt valahogy úgy értékelem, hogy kihasználja ezt a naivitást. És közben meg azok, akik nem... Tehát, hogy nekem nem tudom... Egy olyan személy, aki csak ennyit lát bele az adott dolgokba, az nem túl korrekt. Foglalkozzon a Minecraft-tal, de akkor tényleg legyen az a hivatása. Nem voltam Minecraft-tával, hogy megítélt, hogy lehet, hogy ez jó élményen gyerekeknek, olyan gyerekekkel van, akik ugyanis szeretik a Minecraft-ot, jól érzik magukat szociális. Hát igen, csak közben mégis azt érzem, hogy ki vannak valamilyen szinten használva, meg kiszolgáltatva ennek az egésznek, hogy... Bármi, ami üzleti alapon működik, de most már mi kapitalizmusban minden úgy működik, azt nem lehet emiatt elvetni valamit. Hát vagy akkor az összes ilyet elveti az ember. Vagy nem lehet elvetni. Hát elvetni el lehet szerintem ezt a mentalitást. De mondom, hogyha olyanok szervezik ezt, mint akik már évek óta ezzel foglalkoznak, és a szívügyük a Minecraft, akkor nem zavar. Csak amikor így valaki, mit tudom én, kívülről realizálja, hogy ebben mekkora pénzügyi lehetőség van, és gyorsan összebasz valami fost. És akkor ilyen irreális árakon meghirdeti, meg elkezdi promózni. Rendtábor lesz? Lesz. Lesz. És mi csak képeket mutatunk emberekről, és elküldjük a kurva anyjába. Igen. Ki tud a legcsúnyábbat mondani a másikra? Ez lesz. Jó. Ez biztos munkás lenne. Káromkodás tanítani a gyereket. Kurva anyád. És ezt kéne utána mondani százszor. És aki nem vesz elégszer káromkodva, annak föl kell írni a százszor egy csúnya szót a táblára. Túl jó fej volt a gyerek, akkor bassza meg magát. Jó. Szerintem ebben van üzleti lehetőség. Mindenben van. Mindenre van szerintem piac. Ja. Valami még benned raga? Egy kula darab. Napok óta. Hát sajnálom, azt talán nem a műsorban kell kérni, de... Hát ez volt a kísérleti szerintem... adás, remélem. Én voltam a kísérleti alany. Az egér kell. De tudom, hogy még majd akarok egy rovatot, de hát ezt még kitalálom. Mikor lesz egy ilyen kalap, és akkor ki lehet húzni egy nagyon megosztó témát, és arról kell. Ó, de kár, hogy ebből én már nem vehetek majd részt. Majd meghívlak úgyis. Csak erre a rovatra. Már állandóan változol, most ha ősztön megint renter leszel, akkor meghívlak, mint renter. Most mint kihívás videós. Ó, de jó. Mennyi személyiségem van. Ja, úgyhogy... Bírlak. Szóval majd, nem? Ez volt már a fókusz csapon. Azt hallottam, ez vicces. Igen? De amúgy ez vicces. Igen? Nem mindig ezt hallom. Hogyha van az a baj, ha nincs az a baj. Ezt szoktam. Nye-nye, de mondjuk, nye-nye. Véleményt mondok, sziasztok! Sziasztok, ez itt a fókusz csapon, szóval bazd meg, beállítottam. Nem szerepelhetek. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my